ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين جزاك الله سورة المؤمنون مكي سورة دي يعني جرد النبي السلام نمخ کے نازل شوئے دے اغد زندہ گئے کے نزولن سلور اویار 74 نمبر سورت انبیاء پسے اور ترتیبان درشتم دے 23 نمبر سورت حج پسے لگو لے شوئے دے رب السلام دمخ کے طرح پسوا جو دے یو دا چی مخ سور کی تخلی وا سپائی وا دخی دا پاس ٹک تخلی یعنی خالی کول دا غلط صفتوں نا نو دی طور کی تحلی و تحلی بغیر ٹکی و لحی یعنی مزین کول خیستہ کول آل تک یہ سپائی شوا دا غلط عقیدے شرک پہلی شرک اعتقادی رادو شوا نو دی دا کہ اس تحلی دا مزین کول دی چی مومن سر دا سپات خخاری اول کے دا مومنانو خس سپات ذکر کری دی تر آتم اور 11 پورے دی وجہ پر پسیر آران دویم یا مخ دوت کی رد شرک پہلو شو دلتا اس بات توحید بل عدل ثلاثہ پدری اور قسم دلائل عقلی نقلی وہی بانے اللہ وال صاحب دیو جن اور پھر یا بلا وجہ در مخ دوت کی اتھا سال ویخ کی کہ مولد مرکو دا قوم لا بیا میں ہلاک کر دی نو دلتا کی ددی امت چ مال دولت نہ بعد بے تباکم داغی بیان کو دیو جن اور پھر یا بلا وجہ مخ دوت کی دعا یا کہ ذکر چې قرآن واوري نو شکل بدل شي تندې روان شي پاسي اخلي ته نو دې صورت کې وایي آیت نمبر 114 کې چې قیامت کې چا باندې دنیا قرآن بد لګېلو شکل روان کړو قرآن والا ہوتا نو قیامت کې مخ بوله تر په وجوه مو نار مخ بوله پړسو ما پور کې دیو نور بصیر اړه بلا وجہ مخذور کې نمبر 15 کې انسان پیدائش مختلف سٹیجز بیان کړو مرحلات نو دی صورت کے نمبر 12-13 کی پھر لکھ زیاد تفصیل کئی دیو جنور پسیر آڑا 12-13-14-15 کے یا مخی صورت کے آیت نمبر واو یا کیوئے جواب اول خیر لالکن تفلیخون دی صورت کی دا کامیابی دا خیر کارونا اول کے بیانی چی دا کارونا دا تیبا دان کار دا کامیابی دا خیر کارونا دی دیو جنور پسیر آڑا یا بلا ہو جا مخی صورت کے آیت نمبر نلسم کی حادانی خاسمانی یخت ازم پی ربیم نو دی طور دای مثال نه پیش کول کوم د نو حدا دیان سمودیان وغیرہ چګور هغه جګړه کوله دا الله په اول یو نو حدا سم توحید بیان دی بجنګ کو آدیان ته هو در سم توحید بیان نو سمودیان ته دای مثال به طور مثال په هغه راځي څنګه به جګړه کیدا سي بل اتم ربط مخ تر دو سال به حضرت صاحب کې و مد انبیاء او تکذیب مختصرا بیان شو دلته تفصیل ده پاره بیان دی او جنور پسې راړم امتیازات صورت صورت ممتاز دے پو ابتدا کے پاؤساد المؤمنین بانے اتا اوساد المؤمنان بیانے دشم بلدہ نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز دے دے انسان تو تخلیق بان مفصل 12-13-14-15-16 وغیرہ بلدہ دشم نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 50 آیت نمبر 20 باندې چې د زیتون سپوایت بیان شوی دی نمبر شلم کې بلم سیا سور ممتاز دی په آیت نمبر 28 باندې چې بدعتی یا مشرک مړ شو که خان کر پیغمبر دی کنه الحمدلله په وای الحمدلله الذین جانا من القوم الظالمین بلم سیا سور ممتاز دی په آیت نمبر 50 باندې ذات قرار و معین مریم د عیسی سره پیدائش غزا بیان کړی پکې بل ځای شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په نمبر 71 باندې یو یا دا وایي که چېرې اهلیات د باطل پرستو تابع شي چې رد شرک نه کوي رد بدعت نه کوي نو دنیا به تباه شي عالم به تباه شي ټول بل داسې شته نشته شته خو په دې الفاظو نشته یا بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 104 باندې چې تل فوجوهم النار داسې الفاظ بل ځای نشته 104 یا بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 108 باندې چې جهنمیان ته بالا اخسو فی کرسی سپو پر جهنم کې بل داسې الفاظ نشته سو شو وشو اټو شو مقصد صورت مقصد صورت اثبات توحید بالعدلۃ الثلاثہ دلائل والا ثابتول پر دری وڑا قسم دلائل عقلی نقلی وحی مختصر خلاصہ اول آیتون کی اوصاف المؤمنین بیان کی دغه حکم د دنیا او د آخرت بیان کی بیا حالت د انسان ذکر بطور عقلی کی ا دې کې اشاره دي کې دا تې چرامت کې کنه نو دې خو دې سټیجو نه وتی دي دا حالتون پیر شي نو په خپل حال دا د مخدای ته څنګه رحمت کې بیا په بیا دویم د لګري شروع کې ات نور سطر کې بیا بیا دریم د لګري ات نور اٹار کې بیا څلورم د لګري ات نور 20 کې ذکر کې نو بیا د آیت نمبر 23 نه دلال نقلیه شروع کی دلال نقلیه شروع کی پیغمبرانو دا واقع دا مطلب بیان کړی دا او ته تخویفات ورکوي منکرین ته زواجر ورکوي منکر ته تسلیم ورکوي بیانونکي ته بیا د آیت نمبر 51 دا بیانې چې دا انبیاو چې دا مطلب کلک بیانوله نه د پلار دی اسکو نه د مرګ نه د بادشاہ دی اسکو دا ولې نو دا دای خوراک پاکو یو خدای غیس عقیده صفاوه چې عقیده صفای غو ولې ریږي بل عقیده کله کله صفای او خوراک غل خو په دین باندې خوري انو هغه مثال نشي کوله دا غي چې مثال کوله یو خو عقیده ډیره صفاوه او دویم دا چې هغه دین پروشي نه وکړي دا ذکر کړه دا مختار خو هغه بیا ورته پاکستان حالات د قیامت غو تفصیل دی بیا د قبر غذا بغیر نو مقصد د صورت د اثبات توحید بالعدلۃ الثلاثہ اول اوصاف المؤمن بیانی په اول ساعتونو د حکم دنیا او دنیا او اخروی بیا د انسان حالت د فارد عبرت چې دین عبرت واره ته رحمت کې بدبخته دا خو عجز ول دا ته په دې ستجون کې پیدا شو بیا مړ شو هم دی قبر کې هم دی بیا په قیامت کې ژوند کیږي اوس خلا ژوند هم نه دی بدن دا ټول رحمت کې ولو تسجدی قد افلح المؤمنون یقین کامیاب دی مؤمنان اوس اوصاف المؤمن بیان چې ګوره هغه مؤمن الف لام د کمال دا کامل مؤمن دا هغه اوصاف بیان کړه ځان ته کامل مؤمن وای کنه ان دا صفات ځان کرا لکه څنګه چې منافقان صفاتونه چې ځان ساده دا صفات ځان کرا بیا مؤمن الذين کامیاب مؤمنان هغه دي چې په صلواتهم خاشعون دی په خپلو منځونو کې یریدون کې د الله نه خاشعون ابن جودی معنا کوي زاد المسیر کې انه سکون فی صلاته خشوع دی ته چې په موږ کې لري خود را خود نه او تنور مقباس د ابن عباس رضی الله عنه چې کوم تفسیر دی هغه ته منسوب دی هغه دی کې لار پهونه ایدیم فی صلاته په موږ کې لاسونو چې یار را پیدا نه کوي مونږ دا غیرت نه کوو غره خو د خشوع نه خلاف دی خانه د امام صاحب مسلک څه کینه مونږ د امام شافعی رات نه کوو او د امام صاحب مسلک چې دا ډیر کامل دی دا ډیر ځکه خشوع وای دی تدبیر به خود را خود نه دی ونی په عمل کثیر تر غو نماز په فاسد کیږي خان چې ډیر خود را خود کله یو ځای غره کله کونه غره کله مخ سړټ غره پدین ګور مس پاتې دي انداز کل غرب حضرت غرب حضرت نو دا کا خیر ما به تور سنت دا خدا نبی اسلام کړی دی وای کړی دی بعد قال خو بل سوای وای دا مشرکان به موس کو مشرکان کر موس کو ان هغه به بوتان په طرخ کې نیولې وای الله او کې رفادیانو کې داسې غردیږي نو تاسو موږ اوس مشرکانو خوشته هم نه ان شته خوشته خو بوتان خو نه ګرځي داسې کیسه ده دروغ دي خو نبی اسلام به کړي خو زه داسې خبر ده د دې شیخ الهند یو کتاب دی نومیې را دېرشه ادله کامله ان هغه تعجیبه کتاب دی افرین باندې هغه یو عجیبه نقطې ذکر کړې وای مونږ وایو چې په دې کې نسخه راغلی ده اول کې داو اول کې داو نو بیا را منسوخ شو لکه واسې اول کې دامو چې سجدو منځ کې بم در رفل دین کو او چې دویم رکاته هم به رفل دین کو دریم ته هم به رفل دین کو او په رکو کې به هم کو پاتې دو کې به رفل دین ډیرو نو بیا ابتدا کې دغه د سجدو دا کټ شو دغه وغار دا والا او بیا دا نور کټ شو نو پاتې کوم شو رومبه رفل دین یا الله اکبر تکبیر تحمیر تر کوم دی هغه وی نه نی منسوخ شي مونږ وو چې نی منسوخ شي نو بیا تا دا د سجدو منځ کې چې کوم دی سجدې ته چې دی ول رفل دین نه کې ا چې راوچتیږي ول نه کې چې بیا دې بیا ول نه کې وای دا منسوخ دی خان دا منسوخ اوس را دا وایه د کومې غړ منسوخ دی غړ کې دا غړې چې دغه منسوخ دی ومنله نو دا به تر منه کړه دا منسوخ دی کنه بھائی د کل خشوع نه خلاف دی خشوع وای دی ته چې لکه مې با تر معنا کړې ده لار پاو نه ایدی هم په صلات خشوع بلکې یو مسلم شریف کې حدیث هم ده مسلم شریف کې حدیث راغلی دی چې د جابر بن سمورا قال خرج علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ما لي اراكم رافي ايديكم روت الخلق رفیدن کوئی داسو کوئی کان ازنابو خیس شمس اسکنو فی صلات واشن سکونو کئی نو دای وای دا غا دای بو یغه خدا کول چې ما با سلام به الله لا سوچ ته شانتی هغه دې نه هغه نه دی دا دوم دکې دا چې موږ ته کوم هغه چې کوم بل دی هغه بیا بل دی موږ دکې سمره د جابر بن سمره نه هغه هم نکړل دی دا دوړ د مسلم شریف روایت دی هغه لیکي ان جابر بن سمره قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا څه بل دی څه و مونږه چې موږ نبی اسلام سره موږ کو نو قلنا السلام علیکم رحمت الله اثرنا رحمت الله واشار بيده الى الجانبين مونږ الله اس مجد کو خدا اشاره دا کو چې پتا دي سلام پتا سلام دا حدیث جدا حدیث خانه واسه بیا ما حدیث ور په نور د کر کړه چې فقار سو علامه تؤمن بأيديكم كأنها أذناب خير شمس ان ما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه عن من على يمينه وشماله مسلم شريف دام ده مطلب دا ده چې تا دا کافي دی بچي سلام ګیس خطر خطر و السلام خپل مرونو ته السلام علیکم ادي غړ ته وایدا شان ده خدا الله چې لو ګین دا اخر په دې خان را دې مديشه اړوم به چې کوم ده نبی اسلام راغله مونږ الله سوچ ته نو چې دا څو کوي دا تاسو دا نه مست اس په پیاندا جوړ دا څو نو وای راوي نو دای بیا وسه بل ځای وای راس مست اس هو دا د دې کوي نو بعد بس بعد اس مست اس ودا د سیم کوي تاسو دا د دې کوي واسه وسبه بهر هر کو کوی په نو موږ ته بد نو ټیک دا کوی خو بای خ داده یا موږ دا نو چې کني غلط نه ده ټیک دا کړی به نبی اسلام یو وخت یا به تعلیم دا کړی روم به وخت په ابتدا به ولا علما خو د قران نه ثابت دي چې خشوع دې ته چې حرکات پکې کمی الذين كثان دي هم في صلاتهم خاشعون چې په خپل مونږونو کې یریدون کې دا الله نه خشوع ده پکې والذین دا یو صفت دویم والذین کامل مؤمنان کثان دي چې هغه د هر باطل نه مخړون کې باطل کې غټ باطل شرک دی بدعات دی ادا رسومات دي نور به تاسو اندرې باندې خلکو ذکر کړی دي غانه بجانه غف رستو دي اول دک دي سندرې چې غو فسق دي کنه او دا چې کوم دا خو شرکیات او کفریات او بدعات دا تاخد پیغمبر اسلام خلاف بیا میشن چلول دی لغوه کې ټول نه غټ لغوه چې کم دی هغه شرک دی او ورپسې بدعات دی بیا رسومات دی بیا دغه ګانې بیا ډنګ ډګور ده دا رستو دي والذین هغه کسان دي کامل مونه هم الی زکار چې پاکي د زړه ورکوونکي دي صورت مکی دی نو زکات په هغه وخت کې برونه په زکات خو مدینه کې فرض شوی دی نو زکات نه مراد تطهیر القلب ابن عباس معنا کې زکات تطهیر القلب د زړه پاکواله زړه پاکواله دی چې پړک د غیر الله د پاره د اولیه صفات نه دا مشکل کشا دی دا تاریخ اوس ته رحمت کوي زړه پاکي ورکوي توحید کوي زړه کې توحید دی درې شو والذین وکثان هم لفروجهم حافظون چې د خپلو عورتونو د شرمګاونو نگہبانی کو حفاظت کو ان کی دی بے ذا نے استعمال دا سلورم ہاں الا علی ازواجہم مگر بخبل بیبیانو یا چ مالکان لا سن دے یعنی وین دے پر نو یہ کنن دے پدی کن دے مولا ما تا ٹھیک دے خدا ٹھیک دے خپل بیبیانو شاوت استعمال یا وین دے ٹھیک دے سیوا چ پمن تا ورا ورا دال کا چا چ اولٹو سیوا دے دینا یعنی زنا اوکڑا یا پلاس باندن سر کوشش وکړه یا دیواتر ټول پکې رااله د دې دوو نه علاوه یو خدا د دې کا یو وینځه وینځم چې امیر ولور کې نه د دې دا امیر دا ورکول چې دا قائم مقام د نکاح دي او کله بل چې وینځي دغه تر بیا نکاح ته کول شي یا ته واخره په بیسو باندې بیا هم ټیک ده خو څو نشته وینځي تر دې اوسه نو دین علاوه که ارث کې استمنا بل یاد دا کلیواتت که بل سر دا ټول خراب دی متام خراب ہے متام نہ متام دغه نه غنی کا دے او نه غوین زده دغه مرسی ورا ذالک کده اولاکم العادون دا کرن دید حد نه تیرے کون کی الله تعالی حد مقرر کو دک کدی دا دوا ولذین اس بل صفات شپغم او کامل مومنات کسان لامات جدید خپل امانتونو خپل وادو را ریلیات کو الیامان دا شپگم و عادم و ما امانت یو دا اللہ تر دے علماء لور کردے تا تا امانت تے تا تے ویلی نیجی و ادخذ اللہ میساقا میساقا لدن و تل کتابا لتبینونو لنناس فلا ولا تکنونو تکتمونو پنبادو ورا دورن وشتر بیسا من قلی لے پبیسا ماشتر یاد کا چه غصی اللہ دا علماء نوادا چه لتبینن لام ده تاکید نون تاکید سکت خامقا وضعات رب بیانوی دا اللہ کتاب عوام تناسی حدیخا شپارو سلوم نا اولا تکتون نبا پردوی دا اللہ کتاب دا عوامونا او یاو اولا نو دی سوکر دی دنیا غورتا وکو قرآن کردی سب پایدا او بی جماعت که بیانو نو مدرسا ولی نجوڑی چاندی پر آگونڈی کی بانے پورا دوی دا امریکی خلاف کلا جوڑا ہوا کلاگان جو د امریکای خلاف یان چې مزور چې د باندې کدا د امریکای کلاگان چل دی ال سوال کوي بیا دا چې کلاگان د تشه ټول امریکای ته سوال لا رات پم کوي او غواړی ته ما عجیب خبر کمال خدا ر غیرت هوګه بیا دی غواړ خو ما انګریزان نه غواړی هندون نه غواړی هر څه نه غواړی چرته به دین کې دا ته دین ما و ته ته خو هندوان دین یار سکه چې ګرواره لپاره چاندی کړی انګریزان چرته کنيسي دغه لپاره ګرګرجی لپاره یهودیان کنیسه مونږ ته خو یو کاثا دا ور دا دې سپک دې چې جمعه لا چاندره خپل کور چاندانه کې جمعه دا چاندره او مدرسه چاندره مدرسه کې مدرسه سره بار جوړې د خدای کتاب نو خدای کتاب په کتاب بیان نه په جمعه کې جمعه شکه نه بیان او عوام ته هغه بیا عام نور خلق را دي اي باول علوم زګه یا قران په تر اخره زنه کې او دې مدرسه پټکه ولا وای وای زه اوس غټه ځان له دین باندې اپا قرآن پوی نیشیم با داگه جو دوکه جوڑا کرده که نم نو امانت تاثر اللہ حکم کرده این اللہ امرگوان تو ادو الامانات الى اهلها این اللہ امرگوان ان تو ادو الامانات الى اهلها اللہ حکم کرده چه ادا که حقوق خلقو تا نو اگر دا حق نگ مولا تیتا با حق نگ دا وامو چه قرآن تا بیان که دا تش حکیمان ته هم حکم نه دی هلته کې دا علما ته هم حکم دی چې د خدای کتاب تاسو امانت د عوامو تعالی علم درکړي اته نه وعده غسې بیانې به د دې وینه په دغه آیات باندې د سورت آل عمران 187 د دې باندې مذری قاضی سن الله فتفانی فاتی دی کی وای چې اول دلیل د نقول ذکر کړي الی د نوای چې اول الله د علماو نه وعده چې الله کتاب بیان مفت دویم نمبر د عوامو دویم نمبر دی نه عوام هغه وعده پوره کړه نه مولیان پوره کړه عوام به د کوم ځای پوره کړي چې څوک به ورته ښیي نو که ورته مونږ خونه الرادیل ته هلته مولیا ته وي د علوم په کار دي او مونږ ورته خراب کړي دا مولیان هم مني ته وایي ولي پېژنې او د علما نه وایي ته عالم چا ته وایي علم هغه چا ته وایي د پیغمبر وارث دی هر پیغمبر د خدای کتاب بیان کړی دی او یو پیغمبر د ادب کتاب پیسې نه دي اخیستي نو تاسو کوم یو عالم دی چې الله کتاب بیانو پیسې هم شته پکې باندې خو ټول نه یې وایي دی مونږ تاسو نه منو چې قرآن نه بیانوي او مدرسې جوړې کړې دي او هغې دپاره چاندې کوي ټیک د مدرسه جوړه که څوک در په خپل درکوي خیر دواره خو تا جوړه کړې څه دپاره ده قرآن خو پکې شته نه نو امان او عهد وعده وعده دې کړو الله سره کنه او وعده دې ماته کړه نو ته کامل مؤمن خو نه یې اتې بس ږیره دې دا بری دغه ټوټکې دیوالې نه سو وشو والذین او کامل مؤمنان هغه کسان ځان مې الله سوی کنه چې کامل مؤمنان تاسو سور دي امن کې والذین او کامل مؤمنان یا جنتیان چې چاته وي فردوس چې بته مې دغه اوس هغه صفتونه دي او کامل مؤمنان فردوس جنت فردوس ولا کسان دي هم ولا صلواتهم حافظون دوی په خپلو لمونځونو باندې نگهبانی کوونکي مخکې صلاتهم هغه په لمونځ کې یو صفت ته اشاره چې هغه خشوع او دلته کې چونکې د جمع لمونځ ته اشاره کوي نو جمع راړه صلوات دلته راړه اولئک دا صفتون اتو صفتون والا دا کسان هم الوارثون دی دی غستون کې جنتونو کم جنتونو الذین دا کسان دی یرسون فردوس چې اخلی با په میراث کې جنت فردوس هم فیها خالدون دی به دی کې همیشه او دا ته صفتون کتا کی کامل مومن که په ما کې تخکار ستا په خیال باندې انو دبا ته کامل که بل مولات او تخکار چې اگن داشته چې د خدای کتاب یعنې مفت وعده پوره کړی دا امانت ورکوي د مولیانو صفت یې خو کړی ومن اهل کتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدی الیک بعد پکې ښه دي ومن من ان تأمنه بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علی قائم ذلک بانهم قالوا ليس علینا فی الامید السبیل سورة آل عمران آیت نمبر 75 تیر شو چې دی خیانت کوي نو امانت وسوک کی هغه د خلکو هغه امانت ونور چې چا ورته نو د خدای هغه امانت هم ورنه کړه چاره او دا عالم دی داسې عالم دی دغه عالمان ته هم غلط وو پیرانو کې مخه خلک شته چې د خدای دین بیان کوي خلکو توحید بیانوي زموږ رونه دي زموږ مشران دي موږ عزت کوو که مړه دي که ژوندي دي خو چې دا اسې پیران دي او دی ډاکوان او د پیر جامې په دان چور یا مولیان دي هغه غله دي او خیانتدار دي ما ته نه پورې واده نه پوره کوي د الله هغه موږ دته مولانو دغه مولان نه دي دغه عالمان نه دي دا د یهودو وارثان کېدی شي د پیغمبر وارثان دي او دلیل اخلي ذکر کوي او په دې کې د انسان عجز ذکر کوي چې راجز انسان څومره عجز ته هغه څنګه رامد شوی که پیغمبر دی هم عجز دی الله ته که ولی دی هم عجز دی الله ته ته څنګه ورته مشکل شو دا ته وایي ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی موږ انسان یعنی آدم بابا د انسانیت پلار من سلطات من تین د چون شوی نه من توین دا من بیانیه دی یعنی د چون شوی خاور نه خټی نه پینا د ټول دنیا د ځمکې نه فارغ ته الله وایي چې خر راغونډې کوي چې راغلو نو هغه اول هغه تراب نو بیا هغه توین چې مخکې صورت کې تېر شو تراب وان کنتو بشک که چېرې ته په شک کې د مباث فإنا خلقناكم من تراب على تراب نو چې خا دغه په غواچې وبو نو بیا تین شي دا هغه نه بیا بخي خاما وا په تور سوره هجر کې حما وای غغلا چې وای غغلا بیا کې خدا بیا دغه شو صلات من سلسال خامه مسنون بیا خمیره شو بیا دغی خلاصه را وسته خلاصین بابا جوړ شوه د دې وجه د خلکو شکلونه مختلف دي د خلکو بهادرۍ او سستی دام مختلف دي دارن جذبات د ځمکې اثر دارچا ثم جعلنا بیاګردوم دي نسل د انسان لا نطفه د پلار د مور رستو رازور دار کې من نطفه تن امشاجن د پلار د مور نطفه ګډه وړه نو چې چاند په مخ کې لاړه نو پلار بچی غته لاړ چې دا حدیث دی دا تاسو شو نبی اسلام نه چې بعد الک مور ته ډیر تلې بعد پلار ته بعد جنې پلار نه نبی اسلام ته ویلې چې د چاند په د مور نه تاسو په مخ کې شو انو بعد بیا د مور په شان دي خو نه پکې وي ارنګ به مغه شان دي او کال کې جنې او کله پلار نو په مخ کې شو کوم ځکه جوړی کې کنه الله کوم کارخانه چې الله دنه جوړ کړی زنه کې د کارخانه ته کړه هغه نو په د پلار هغه مخ کې لاړ جوړ سوما انو بعد بیا د پلار په شان دي خو نه مغه شان دي رنګي مغه شان دي راغه شان دي صلات من تین نو ته انسان دینه جوړ شوی پیغمبران دینه جوړ شوی اولیاء دینه جوړ شوی نو ته څنګه او خدای دار ته کړی پکې نو څنګه ایته د خدای صفاتونه ورکې لکه آیا ردر کې نشته ته مو خلق نه نو پتا بیا تخلیق به معنا د جوړولو خام خلق پیدا کول ته مو جوړ ته مو ثم دې کړو اصل کې خالقین معنا موږ دې رند خلق معنا کوو په جوړول بیا جوړ کوم غدانو په غلقن جام شي ویني چا جوړ کدن نه دنه د پیغمبرانو د اولیاء او د ارچا زماستا وخفغلنا علاقته مضاتن نو جوړ کوم غدا جام شي ویني مضاتن کر پاندې نه غوا خوا نه ډوکه د ډوکه نه نرمو د غوا خ نه کلا کو په خلقنا مضاتن جوړ کړم غدا خېټه کې دنه دنه دا کر پاندې ایزام نه ډوکه لاړو نو فقته ونه واغستره موږ د یادو کی تعالی من غوخه دنه دنه پټی مټی رګونه سومان شاده خلقنا اخر بیا پیدا کوم انسان را په پیدائش بل باندې دنیا تراغه نو فتبارک الله تم خالقین نو خیرته ان کده الله خیرسته جوړون کو صانعین احسن الصانعین صانعین هوشته کان سوګ لاره جوړ تو موټر ته توګ جیات سو کورنه جوړی اته ک کټوای مټوای جوړی صانع خوده کنا الله داس سانی دی هغه داس سنت کړی دی چې هغه سنت بیا لګی لګی هغه بیا کارخانه جوړی ته ماته یو داس سانی وای په دې انسانانو کې چې یو کارخانه جوړ کړه کارخانه لګی ځان پر کارخانه روبات مکمل یا موټر جوړ کړه هغه موټر بیا ځان پر موټر را پیدا کړي یا داسې وخیا دا الله داسې کوي چې انسان پیدا کړی نور به خپل چلو انسان تر قیامت غویان پیدا کړی بیا غویان په خپل لګی نرم ماده او د کیږي ادا کارخانه خشن کارخانه وړو کې راز بیا غټیږي دا ثانیه ده لکینا دا ثانیه ده استاد ثانیه کو جوړه جوړل کای نو د الله د جوړشین سینه به جوړه اوس باندې الله پیدا غبه او ځای کای دیزل په ګډه الله طرف ادا دماغ ولا الله ور کړی دی کنه نو الله احتن خالقین دا په تفریح وکړه په دې دلیل باندې د نپیل شرک په برکات چې برکات ګور الله چې ښا د شرک په لی تفریح په وکړه ته برکات د برکات د شرک په لی ده دا ګور الله چې ثم انکم بیا ګور بیا کین تاسو په دینه باندې چې مری هغه د تروي مشکلې کوشش او ان تاکید او کوم خطاب د جمع څوک دی دا هو مخ مخاطب څوک آیا تون ته ګورې ته ترجمه پر دینه عقیده خپل ټیکه کوي بس دا خلک ټیکه ان یقینا کوم تاسو نبی صاحب کړو بیره صاحب اور په ډټول او یاد پد دې خام خام رہی به مړ نه دي نبی صاحب مړ نه دی وای او بغیر دې صدیق چې وي چې مان کان یا ابو محمدان صلی الله علیه وسلم پاینه محمد قد مات ولی مړ نو اسی دروغ وي 150 صاحب په مخ کې چې مړ دی دي ته اجماع ته صاحب اجماع یو صاحب یو خچو چې نه خو ژوند دی یو خای بس یو خاج نه ده خو او عمر فاروق چې ویلو هغه بیا وی چې ما ته اوس یعنی ما داس مخصوص کړی دی آیات رومان یو ما ته اوس مخصوص شه او خا چې دوه حیات نبی څنګه ژوند دی وای مړ به تا نه وای ثم انکم یقینا تاسو پته دینه خام خام رایبا نو کله وجوندی کیږي چې قبر کې دنه نه مړه ثم انکم یقینا تاسو پرد قیامت توبه ته وجوندی کیږي با قیامت نه مخ وجوندی څه شی یادی روح نه یادی روح وجوندې ده هغه مرګ نه لري پروف باندې هغه اول ولدا اسمانو کې جنتونو کې بیا چې کله انسان ماشوم د سرور ماشوم مور په خېټه کې نو اندامونه مندامونه برابر د مخ څخه برابر تفصیل شو نو بیا الله پاک په دې خېټه کې دنه دنه د انسان کې روح ژوند دی کې دغه ژوند دی دا دنیا ژوند دی تر مرګه پورې په دې کې به مختلف سټیجونه دي د خېټه ژوند دی دغه کوم جدا دی په خېټه کې د مور غوینه د هې د غوینه د خوراک دی نو ته خې سوړې شي او تم ژوند دی ته خې د خوراک نشته نه روا دی خاجه بیا کله پیدا شه نو تر دوو دونیمو کارو پور د مور پای جایزو هغه وینه چې کومه د هیڅ کراتله هغه نه پای جوړیږي دن نه دا سیستم الله کړی دن هغه وینه اوس پای جوړیږي راو دي په تور راو دي نو د امام صاحب مطلب دوه نیم کار دی امام شافعي مطلب دوه کال دی نو د دوو کالو پورې ماشوم پس کې جلال یا دوه نیم پورې د دوه نیمو بعد بیا د آرام دی هغه پای د مور نو کومې بدل نشه ښه بیا چې کله د دوه نیمو کال نه واوړي نو تر پنځلس کالو دا د بچپنی یعنی بالغ نه دا هم یو ژوند دی په دې کې دا حکمونه جدا دي خو دې هلک څوک مړ کړه په دغه قصاص نشي قایمې دی د ده نیکای نشي لیکده کېدی نیکای نیکای پلار مور پسې لیکده کېږي او بدای ولا نه لیکله کېږي دا هم ژوند دی که نه دا دنیاوي ژوند دی او بیا چې پنځلس کال په باندې احکام لاګو شي قرآن په ده فرض شي نو قرآن نه بعد بیا منځونه روجی او زکاتون چې مسلمان دی ورته پر شي او په انسان باندې ایمان پر شي نو چې ایمان راړی نه بعد چې ایمان مسلمان وي ایمان خو باندې د مخکې نه زده کړه او ایمان یو تقریبا خو د دینه بعد په ده باندې بیا احکام لاګو شي پنځلس کال نه بعد تر مر او په دې ژوند کې بیا د دې ژوند بلوغ نه بعد دې کوم خوب چې کوم ژوند خوب اتل کصلات جدهن جدهن وذهن جدهن جدون دریش یعنی چې دا غیر ټوکا ما رختیا دا رختیا م رختیا دي یو دا غین چې کوم دی طلاق دی پوښه نو که په هوب ګو سړی وې کنه چې دا خطر ما طلاق نه طلاق ولی خوب دا جدا او کوم خوشته او ودر کنه یا په خوب ګو سړی د کوپر کلمه ویلا نه کافر په دی باندې یا په خوب کې سکندر چاته وړو دی ګناګار پاګی نه دا اون ژوند کنه او کوم یو شان دی خو بیا بل ژوند دی د مرګ نه بعد چې روح ته ودی روح لاړ شي دین ته یا سجین ته د کفارو او بدن دې ځمکه کې یا په سیند کې لاو کې یا هندوان اوسوځي یا په ځنګل کې څه خوړلی هر ځنګل د ځناور د خېټو نه ته په هوا کې الوځي یا په سیند کې خوړلی شی مایانو ای خېټه پوزده کړو دا په سیند کې بهیږي نو د کوم ژوند دی خو د غزان ژوند کې روح یو داره بدن بدای البته هغه روح چې کوم دایره کلین کې دغې کومه دغه دی خوشاله دی دغه هغه احساس دی بدن ته الله ورکه هغه زری زری دی او که په ځنګل کې په هوا کې الوزی او که په دریاب کې روان دی او که بدن روغ دی بدن په قبر کې خزری شي دا الله ته الله کول شي دا څنګه کې موږ ته پته دغه نشته اوسه ولکه لا تشعرون یو له جنجال جوړ کړ دی وای مړي ژوند دی نو کم ژوند یار او پیغمبر ژوند دی پیغمبر ژوند دی الله خو ته په قیامت نه مخ نه ژوند کې بدن نشي ژوند کېږي البته د نبی اسلام هغه واسطه دی بدن سره ډیره زیاته مضبوطه د نور پیغمبرانو بیا ورپسې ده بیا ورپسې ده صحابه ده بیا شهیدان دا اوچتې مرتبې په برداخ کې د برداخ کوم براشي ان شاء الله په دې سورت کې وروسته روان دی بیا خو دې کیفیت دې آیاتونو ته څو ګورې بس چې کله به ژوندي کیږي وروسته راځي په قرآن کریم سورت تکویر کې وذا نبوت ووم نمبرات کې کله چې روحونه یو ځای بدنونو سره ادا ماند دی بند علما کوي شیخ عثمانی هم کړی چې کل روحونه بدن ته راځي شي نو دا به کله به قیامت کې اوس خو نه دي اوس خو روحونه جدا دي بدن جدا دی ثم انکم یقینا تاسو بعد ذلک پد دی دنیاوی ژوند نه خام خام رایبا څوک د شپې تو څوک د پنځو څوک څلوېښ څوک د اتیاو څوک د سلو تمو راځي ثم انکم یقینا تاسو پر د قیامت ژوندي کوله به شئ دې نه مخکې نشته او دویم دلیل ولقد خلقنا فوقكم فدكتور پیدا کړی موږ جوړ کړی موږ هر پاس تاسو تراک و غرونا و اسمانونه دا تراک وته ولي لکه په دې کې فرښتو لارې دي ایا اسمان نه بلته بل نه بلته دي گیٹونه دی وما کنان الخلق غافلین انی به خپل مخلوق نه بی خبره ځکه خو خالق دی ځکه خو رازق دی ځکه خو مشکل کشار دی تا دا بابا چې مړ دی دی تا نه غافل دی که تا نه خبر دی چې څه کوي وانزلنا دویم دلیل دریم دلیل وانزلنا من السماء ماء راوړو موږ د بر نه باران بقرن په اندازه د مخلوق په اندازه د مخلوقاتو کم ځای کې ضرورت یې له ډېر کېږي کم ځای چې اونې ډکې ډېر هلته باران ډېر کېږي کم چې سیرا هلته کم کېږي تاسو وګورئ دیو جنا عمران خان چې راغی نو اونې وکړي هوښیار خلک اونې زیاتوي او کم عقل خراج هغه اونې ختم کړي په دې دغه علاقو د بر علاقې کې دک ډېر زیات ځنګلونه هدې حکومتونو ولې موږ له خو زموږ خلک خو دا دا غره کومراډ دی که دې لرګې اړ دی نیسي لیکن دا دې وزیران چې کوم وزیران که د هر حکومت هغه سم ځنګلونه ځان له صفا کړه هغه دانه غرونه صفا کړي دي ا کرینه چې عمران خان بوټي کړه دی برو خان دوی راشه وګوره ویل د بل د وای تبدیلونه هغوی چې تبلیم دا ده که نه چې تاسو ښه شئ بارانونه به وشي فصلونه به خوشي بلکې هغه دا مو لس لس چرګې خلکو ته شپږ شپږ ورکول سره د چرګانو وایي چې دا اوس خلک جاړي هغه لس چرګې چې هغه هغه به پنځه سوه چرګې وي چې پنځه سوه هګۍ راړې نو په پنځوس روپۍ هګۍ خو ده که نه کوم هګۍ دا کورنۍ یادومه دا په دیر شه نو تیس ته ورکړه په دوه سوه کښې دوه سوه چرګې دي دوه سوه تیس ته په دوه سوه کښې زر ورکړه دوه سوه خو به وي تر اوسه که نه ځکه لس دولس کاله وشو اوس زر به ورکړې دا څو لکه شوې دا به دې ګټلې مفته کې د هغه منصوبې ډېرې زیاتې ښې وې خو بس خدای دې پوه کړي د مسلمانان څه به وم په اندازه باندې نه چې کوم ځای کې اونې ډېر هلته باران ډېر کېږي وانزلنا من السماء ماء اورا من غبرنا باران فغندات باند مخلوقات واس کرنا فی الارض نو پات کو دی اسمان دی باران لفظ مکه کی بیا د کویانو په شکل کې خلق را واسي چینو په شکل کې مخ را دی په سامان په سین کې را دی دا سی کاته سب واوري شي هغه بیا په اوړي کې اوړي کې ګر دی په سینو کې تیس کې وان على ذهب بلا قد تخويف ورغي اقامه پر په بوتلو دی وبو باندې قدرت تر کې جوړ باران نشي یا باران نشي او دغه شان ورشي ختم شي نو سبا کې بیا اوس لورم د وان شان لكم بي جنات نو در غنا موږ تعالی پر باران پر وبو باندې باغون من نخند کجور او عناب زنګور تاسو پر فيها فواكه مي وی لري ادين تاسو خوراک کوي وجدن او دا پینزم دلیل وشجرتن اغا اونا تخرج رو دی من تور سینا دام اللہ پیدا که پان شاد لکم شجرتن او در پیدا کرده مونک تارلا اونا چی رو دی من تور سینا در تور پرکی دون که سینا و تکای داگی که تا دست مادی دی چی شپی پرکوی تم بو تو بیدونه تم بو تو بیدونه در غنیگی دا اونا سره د تیلو بی ما ماها سرغونیږي دا اونه چې راولي کې دا وخت نه تیلي دا تیل پکې چا اچولي دا کم بابا اچولي که تو ځمکې نو بیکیانه کې ولې تیل نشته په بیره کې ولې نشته دا چا کړي دي اکه الله هغه والله دی بس بل څوک نه تم بو تو زرغونیږي دا اونه بدون سره د تیلو سوره ښکلي تیلي وصبغ للآکلین او ترکاری ده پار ده خورون کو پانه اوٹا کو چٹنی ده دانه اوٹا کو چٹنی ده مالگا ده پکیوا چو او کنه اچار تی جوڑه نو بو که لگوی شو بیای لگون پا گرم بو که واچو دیر نا او باز بیای لری که اوچی که چی خو اوچی اگا دانه چی خی اوچی شی انو بیا پا یو جار که واچو د زیتون تیل کو تا چی لاخ دیگه او کنه سر کو تا چې لا خطا خو خلا نو هغه خورا لا بلشان شه بیا هغه بیا بلشان شه او ټول ته دغه خلک کری مخ بره بهر نه د ګران بل غالي مو بردان شین و واسب الله کې هر سړی کرلی شي اور ځای کېږي هر ځای کېږي په سند کې کېږي زموږ ملک کې به نه کېږي سند کې خلکو په ایکړو ایکړو کرلي دي هلته کېږي واسب الله کلیما او پخکړی دی موږ پخکړی وایي او پخکړی دی دپاره د خور خوړونکو وای نه شپږم دلیل وای نه لکم فی الانعام لعبره یقینا تا د پوهې فی الانعام په ډانګرو کې ځای د عبرت دی نسخی کوم سکوم پتا باندې هغه نه چې په خېټو دی کې دي ولکم فی منافع کثیره تا د په دې کې مو فائدې ډېرې دي وګوره غوا میخې ګډي بیدې ته وګوره خوړلې دي واښه اسکلې اوبه یو طرف ته وینې بل طرف ته غوښایه او پاتې او بل طرف ته شوده روان دي شوده شر را بهږي تیز کې دا چا کړي دا کوم بابا کړي دي ومن بعد تاسو خورئ غوښې خورئ غوښې او نور پکې شیان دي هغه خورئ وعلیا په دې سارو باندې او په کښتو باندې دا بل دلیل په سارو باندې او په کښتو باندې تخمر سارو دا چا پیدا کړی کښته اوس دلال نقلیه و دلال ذکر شو او دې کې دلال نقلیه بیانې چې دا خبره چې یو الله کارتاز موږ دا پیغمبرانو کړی ده دا محمد اسلام خبره نه پنج پیرو ده نه د وابیانو ده دا د خدای خبره ده هر پیغمبر کړی ده ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګل موږ نوح علیه السلام قوم ده ته وی و قوم زما او عبدو عبد الله د بار ټول اجزا مینا یاره تم الله نو کوي د بار ټول اقسام که د خلی عبادت دی اتحیات که د مال عبادت طیبات او که د ری عبادت دی دا ټول الله لو کوي ګوره مالکم الا ان غیرو نشته دا د هیڅ حاجت دا مین تاکیدي ده د هیڅ حاجت نه بچی درکول نه مال درکولی شي نه بیماری درکولی شي هیڅ هم نه چې ګوره یا من الان ایسوک حاجت روا دا مین دا فایده وکړه ایسوک نه پیغمبر نه ولی او نه پرښتې ایسوک نه بې د الله نه یو الله حاجت روا دی بس اګوره کمال دا وکړه اعبد الله نو نه دا ونه چې ما لکم من معبود غیرو رفتار د کلام متقاضا کچې چې نفی کوي کنه نو د عبادت نفی دی کړو کنه چې نشته تعالی د عبادت والا بیدالن خو عبادت کې عبد عین بیدال کې دا درې وړ جزء دي نو د اعبد الله دې کې د کامل عبادت را دوک د الله لثباتو چې کامل عبادت مینا یره تم د الله نو د مخلوق نه جزء د عبادت نه پی کړل دي ولک لا اله الا الله کو لا الله الا الله نه ټی کېده د الله یو باندې کنه لا خال لا ګور قران کریم تاسو ګورئ لا خالق الا الله ولنشته خالق خو الله معنا معبود ولا معبود الا الا الا ولنشته معبود خو الله معنا اذا لا عبادت وکو لا رزاق الا الله هو دا من شاء الله رزق ده خو الهي و الله ام الله معنا نور سره الله جوړ کړو که عیسایانو اي الله سره عيسى عليه السلام بي مريم الى الله جوړ کړو جبريل مشرکان د مکی اي خو الله يوم انا اولاد منات عزا دا سره جوړ کړو هو بولا من مسلمانانو کې پیر بابا سره موږ جوړ کړل د الله صفات او کاکا ته موږ جوړ کړل شیخ عبدالقادر جیلانی د غره غوث العظم دی د خدای لوی خدای او سید الله جوړ احمد لاور والا الله دې قبرونه دې ټول راګان نه کې لوی خلق دی د دین خدمتونه کړی دي کته ګناته شو الله دې تمام کی او کنه الله ما کړی الله دې درجو چته کی نو هغه نه داتا گنجبخ جوړ کړ د خدای صفاتونه ولا ویلې نو لا معبود الا الله نشته قران کې خاطر دوخه یا معبود کو معبود کو واحد یا دا نشته چرته ما ولی معبود خو یا الله من کنه خو الہ یواد الله نه من معبود یواد الله چې ټول صفات ټول د وجود صفات الله لدی لیکن یواد الله الہ نه نور له اولیت صفات پیدا مشکل کو شاره دا تا دے غوث دا دا حاضر ناظر دے مشکل عالم الغیب دے دا ولا ویلے افلا تتقون اول نرگی دا اللہ نا وقال ملو اللذین کفرو نوی موتبرو مالدار وقتا چو کپر رستن کپر کردی مثلا انکار کو عبد اللہ نوی نا ولدان نوی اسی دی وی مادا اللہ بچون دی پتو تا گو رسا نی دا مگر باندار دی استاس بچان یوری دو داوتا مولاو استاس پیام امیده نو یوری دو غواړي تبادل علیکم چې غوروالی اصل کې په تاسو باندې ځان اچتئ. دا دوه شو دوه فتوې. ولو شاء الله اکثر خوښ وي د الله رالیږلو فرښت که الله خوښ وي زموږ اصلاح نو فرښتې به رالیږلو. که دا خو انسان رالیږه دا درې شوې څلور شوې که درې ما ته پی بهادا فی اولین موږ نه اورېدل دا مسله چې یو لار مشکل گزاره مخلوق باباګان ته نه دا مسله موږ نه اورېدلې فی ابان الاولین په مشران ته ګڼو مونږ کې دا خو چا نه کړي دا دې ځان نه وای. اوس پنځمه ان هو الا رجل بی جن نه دا موږ سړی دی په دلی باندې لیونی شوی دی د اولیاو والی دی. نو فتربتو انتظار کوي په ده باندې د مرګ تر یو وخته پورې. قال وی نوح علیه السلام رب زما انصرنی زما امداد وکړي بما قدم یا زما بدله واخلي په تا د دروجن کړم خپله چپه کولی شي. الله ته وایي الله زما امداد وکړي الله زما بدله والی فوحینا الیه مونږ وحی کړو نوح علیه السلام ته انیس نه پل چې تیار که کشته و بیا نظم په حفاظت کړه په حکم باندې و دا جام رب کړ چې راغ حکم زمونږ د عذاب وفار تنور جوش و تنور جوش تنور کے اوبرا ہوا تھے فصل پیا دا نہ خدا چاداب راوان دے فصل پیا سوار کا پر کشتہ کیا ہے دار او قسم نہ دعا دعا ارے او یہ تو کلی اور بھی یعنی کم چی کورن کے کم سارو خال سادی تھا کہ می خا سنڈا غوئے او غوا اوخا اوخا چیلے او چیلے گڑ او گڑ وغیرہ چرگ چرگ او چرگا داشیان نو فاس دوک بیا نزوار کبری که من کل زوجین دار یو قسم ندوا دوا و اهل اکا سوار که خپل تابیدار اهل نمارا تابیدار الا من مگر من سورو آغا اهل سبقال القل چی ترشه پا مانی و کم در دوبیدو منو دینا اگا وستا خدا دا وستا زیده ولا تو خاطب نی پی لذین ظلمو اما تا درخواست مکو پا بارد ظالمان مشرکانو که اینم یقین دا مشرکان مغرکون غر که دون که دی فائدہ سوے تان تفس کر برابر تو اور چیتا طرف کشتا ہے کہ او دا نور مش ڈوبشی تو بقول الحمد للہ الذی وعد اللہ تعالیٰ دولی صفات خاص اللہ کا ذات لردی چی خلا تکڑو منگا دا قوم ظالمانا داد افسوس مقام کا دا حمد مسا دا شکر مسا مقام دا پذائر مانگور پیغمبر خدا پکمڑا شوی دا بچے پکمڑا شوی دے پلا خلق مړه شوي دي دا د شکر مقام او ځکه موت المبتدی فتح په اسلام د بدعتی مرګ دا د اسلام فتح ده ځکه دا نه بدعت خوریږي د الله عذابونه دا د وجره دي ځکه بدعت آدم رحمتونه بندي دارنګې مستریح منه بلاد والعباد د دې سړي نه د شرکیات بدعت د دې اجازه براته د ده په تلو رکودو سره خلق بیغم اشه اوز با عذاب نرادی پا دخو الحمدلله و آیا و قر ربی دمون دا عدل تجنه دی چیشتی اوز خو نیشتی خواهد چی نیشتی او یا اوچه تیگی لگا دا ما خیلیر ناما ساده سڑه دی او یا خبر شروع که دی دلتی او مولا مرد شده غدای شادن که انده ناسو درور داکتر سیب داکتر ناسروین خسده دی اگه کار ناسو دی خبر شده غدای لالا خبر خوانه ابلان کے بولے سے مجھے تو یہ الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین ودا تاسو یا نو ودا تو دی ما شکر ته مرش ودا مسلمان نا نا چلش صابیدتی ولتا ته بعد صابیدتی شکر ده بدات دا سبا بدتی چ زور بیرا خو دور سنت چتی کی او شرکیات خو ری پک مڑی اور وتی دی شته جایز دی وغیرہ کین و الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین و قر رب انزلنی او یا رب ما کس که منگا منزلن اونده منزلن اونده منزلن چه زمین د میم پیش شی کنه نمانا دا مصدر پر مانده انزال بیا مانده چی انزلنی انزالن مبارکن او چه دا میم پیش زبر شی منزلن نو دا بیا مانده بیا ضرب ده یعنی انزلنی کس کے منگا زائد کزیدو برکت والتا منزلن چی منزلن بیا مانا کزید زائد کزیدو چی منزل شی اچھا منزلن شی نمانا کزیدل مصدر دے بیا وان تخير المنزلين اتي غرد كوزون كنا ان في ذلك لا آيات يقيم بالبيان كي خام خاد اللي دا الله دي والشي والله رسكي دا نوح علیہ السلام نے بچ کر خپل مرګ دی کې دلیل انی ځان بچ کړی دی پوه شي الله بچ کړی وین کنا لهم تلین یقین مونږه امتحان کوونکی په نوح علیہ السلام الله امتحان وکړ په قوم یې موږ قوم تباه شو نوح علیہ السلام دغه ملګری بچ شو سومان شادنا بعد بیا پیدا کړ مونږ پدلا کد نوح علیہ السلام دې ملګرو نه پیړی نورې دا دویم دلیل نقلی فارغل نه پیم رتول راول گم پا کے پیغمبر دغینا پدی ماتا چا نو عبد اللہ دی بار ٹول اجزا اللہ لو کئی نش تعالی دے ہے تاج تر کو بے دال بے دال یا نش تعالی ہے سو کج تر بے دال نا فلا تتقون اتا تولین یری دال نا ول شرکوی وقال مل من قومی و متبر دو قوم ملا ٹول روانے دا ملا کئی مولا دکشو دیلم نا دکشو دو مال نا و متبرو د قوم د دغه کسان چې انکار کړو مسلې د عبودونه ښه نه کافران ته وایي کافران خو ولې کافران چې مسلې نه مانه نور خو هغه سم مسلمانان سم انسانانو که نه وایي معتبر د قوم دهود علیه السلام غالبا داسې ښکاري چې د هغه قوم دی وکذب بلقال آخر دی او تکذیب یې کړو په ملاقات وروسته دا مسل چې نه مانه خو دې تکذیب کوي که نه واطرف نام پر حیاتی دنیا او مسکری مزی پا جوان در دنیا کے دا ہر وہ ہے سر چکن دے مستی دا ما اوی وی ما آزا اللہ بچور میں تو کم نی دے مربان دستا پشان تے دے آگا فتوہ کم چی بنو اللہ اسلام شو یا کل بلا فتوہ خوری دے داغا نچتا تو خوراک کئی داغی نا ورے خوراک کئی دے سنگ پیغمبر دے دا پتوہ پر نبی اسلام کرو دے خوراک کئی دے تجارت کئی بلا اس پتوہ وائی سر ما تشربونا اس کی داغا نچتا تو اس کئی دے سکاک کئی ولین اطاعتم بشرن مثلکم اگر تاسو باندې یو بنده چې ستاسو بیان امیده ده ده خبره ومني نه نکم ځل خاطرون یقین تاسو په دا وخت کې وایي تاوانیان دې بم غر کې مولیانو پس را دی علما پس را شي آیا دوکم آیا ری تاسو نن تاسو شي کله چې مړ شي تاسو او شي تاسو خاور وړو کې انکم خو رن تاسو غره دی بیا تبیره وتون کې حیات حیات اصل کې اس به پیل دی خود پا مدید ہے پا مانا دا خبر دیکھا یعنی بودا صدقی در روال در اختیار نرختی در روال در اختیار نرختی لما دا آگا تو از انتا تر بود لوس کو لشی این ایلا حیاتون دنیا نی دا مگر دمانگ جواند دنیا ری نمو تو مرو منگا و نحیا مرو بودا آگا مری و نحیا جواندی کی گو ما شمان پیدا کی گی و ما نحو بیما بروسین و نمگا دوبارا پورتا کی دون کی ان وی لارا جرون نی داود علیہ السلام مگر اس وقت ابتر آر اللہ ایت کاتی بانا یہ جور کپا اللہ باندر دا دے زہن نوی چی اللہ مشکل شو دا تا دا دے زہن نوی ما نحن لہو بی مؤمنین انی مگر دا تصدیق کنگ دا خبرنگ نمانو سرا قال رب انصرنی ما کذبون وی حود علیہ السلام کینا ایرہ بدما امدادو کی زما پتاب دا وان شدید رو جن کرما چپا کولی شیخ بلا اللہ چپے کوئی قال او یلا عما عن مترادب دے د بعدو یعنی قال بعدو زمن قلیل دا ما کے اشارہ زمان عما بعدو زمن قلیل لازم ہونا وہ دا پد لگ وقت نہ بعد خام ہو بغیر دے پشیمانہ کہ وعدہ پیرا سی بیا بسی اس دان پنے شیمانہ کڑو خبو کنا فغذتهم الصياحة بالحق وني ولد الى چغي په رختیا باندې یا پوکم د الله وجالنا موسانا وګر دول مونږه خاتو خاشاک په وو دل القوم الظالمين نو هلاکت ده د پاره قوم ظالمانو اوس بل دریم دلیل نقلی بیا پیدا کوم په دې نه قرون اخرین پیړای نورې ما تسبق امتنا نه ده ما تطبق امت نجره نشی مخی که ده یا امت ده نیتیخ پلنا ما استخدر نرو تو که ده شی سو مرتلنا رسولان تاتران بیاروی گرمگا پیغمبران متواترین پا منگا بیاروی گرمگا مسلسل یا بلکسی ارتان رسولان متواترین یا با مریده بل برات بل بل مریده بل برات اللہ را لگا ذکرنا مثلا اگوه که عوام تنو دقا اختیار دا وتر په مولانو کولا او پیغمبران وکولا اوس من ارثر پیغمبر ورته نبی اسلام ویلو کانو بنو ترل تاسو څومره بیا دای سیاست د خلکو د عقیده اسلام د ملک اسلام د معاشره دا بچا کولا پیغمبران کولا ما هلاک نبیون هر کله چې پیغمبر مشه خلفو نبیون غیر بل نه باندې الله راولګ وانما لا نبی بعدی دمانه باب النبی نشه دما ورسان خلفا بی پختونه ډیر زیات بی نو هر مسلمان د پیغمبر اسلام وارث او خلیفہ ده نو موږ له په کار چې موږ تاسو خو نه شته د نبی اسلام وارثان شه خلیفہ شه ها تاسو چا مونږ نکړی نو چا مونږ نکړی تاسو دوست ده ها اج جماعت غره تاسو مونږ نکړی دی له بولوم کې ولی ان خوشاله او چې دا ډیگری وا دې ماته دا ډیگری هر مسلمان له په کار ده چې هر مسلمان د الله کتاب زده کی او د خلکو اصلاح وکړي دا قیدی نو تب یو ګره چې بیا څور مذهب کوي دی ملک چې هر تړ په خپل کور کې په اجره کې په جماعت کې و د قران درسونه کوي دا خوند بیا وګوره په چرګان بیا ډر تر راغی نو کل ما جاء او ما رسولها هر کله چې راغی یو امت پیغمبر داغي امت کذبوا نو دې به دروجن کو هغه لرا ویده ځان نه لګیا توحید به بیانو کنه د الله کتاب به بیان دی ویده ځان نه لګیا فات بانا بعضم بعضن ورپسې کړمګا باید په بعضو په حالات کې الوی دیمو هر پیغمبر دا او ما په ملان دا کړی ما ورپسې کړ برابر په دې مې برابر کړ دن دلای مې کړ وجال نو احادیث او مې کړو د تاریخ د زمانه ته تاریخ کې راځي په یمن کې او بادشاہ او پلان کې دا کې دا او هغه نه نام نشانه ختم دا خلکو چې چا خلاف کړی د پیغمبرانو د الله د کتاب د نام نشان ختم شو د نسل ختم شو دش تاریخ کړی اچھا چې د الله دین خدمت کړی پیغمبران ژوند دي د ملګرو سره ژوند دي خلک پړون کې صحابه ژوند دي حق پرس علما ژوند دي موږ دعاګان کو اکنج باطل پرس نو نام نشان نشته ها کې یادی کې چر د حق پرس خلاف کړی دي نو په بده یادی کړه کنه مرود شو پیران شو یا لکه ابو جهل شو په بده یادی نسل ختم شو دی نو بیانو که چې نسل دی پات شي تر قیامت بور خلق وته تا یادی بیا خلق یادی نکړی تکړه تکړه ته دی د تکړه عالم او انسان خو دا وکا چې نوم دی پات شي په و د لقوم الله منون نو علاقات د پاره قوم چې ایمان روی د الله په کتاب باندې سو مرسلنا موسی سلورم دلیل دا ارتن روزن دا هم سلورم چې الله ډیر په امرانو لیکل خو نو مې وانه تا دا وګ پیندم دې سو مرتل نامو تا واخاو بیا رالګ موسی علیه السلام ورور دا هارون اذن بیات په خو الله باندې او تلتان مبین او په دلیل واضح باندې الہ پرون پرون ته ملې دا غډالې ته سرداران ته پس دک برونه ځان غټو غنه اراده کوم وکانو قومن عالین او دې قوم سرکش اذان چت غنوم کی وقال وی وقالو ان امنو لبشرین مثلنا امونګه تصدیق کو د دوه باندې ګان چې څنګه په شانتی دی امیان دی نو وقوم هون لنا غابدون اقوم دې زمونګه غلامان دی قوم زمونګه غلامان دی خبره مونږ وکذبوا ما دروجن کول به دی پیرونیانو دی دوار لون را فکانو شوی من المحلکین دا علاقی دون کنن ولقد آتینا موسر کتاب یقین ورکر من موسر اسلام لک کامل کتاب ایمان نیاتو ان تورات لعلم یاتو ان خامج دا جلارم او شپاگم دلائل نکلی و شپاگ کنکو و جال نب نماریم او گرتو مگا بیبی مریم و ام و مرضعات نخا د خپل قدرت د خپل واوې نام اعظم ورکړو دي دوه تا وګورم ابن مریم دی د مریم عیسی علی السلام دا شپه و ام و مرضع و دا وشو امرضه نخا د خپل قدرت چې الله دا شي زاد چې بی پلارم الک پیره بی خوند خضر بچي ورکول شي ا باقي مخلوق بچي ته ګید پاس با وانه کار کوي نو ولی مشکل کشا دا تا داس نیش کرد کنه چه ستا خیال ده چه دلتا ملاس دلتا بیلا ترگدول بستا جد پورا که دا غلط ده دا یول اللہ کار ده واوه ناو ما ازای مرکو دی دو ته پتر ده اډی راکای ربوا اوچته دغه قادیانا ربوا جوړ کړی دا اوی دی کې دغه ناتل شو سره د یم باج سو غلام احمد غلام احمد قادیانه ذات قران مقینا خوان دده او سی دو او د چینه دا پیغمبران پوره شو مخه تاسو ترغیب ورکه اکل حلال تا او رب تداري دي پیغمبران چې کوم بیان کړی دي نه د کومه رلن پلار لیا دي کړی نه د بادشاہ کړی نه مرګ لري دي دا ولی یو خدای عقیده پاک او صاف او ډیر زیات خپل هر پیغمبر موحدی دویم د خوراک پاکو د خوراک اثر د ګنده خوراک چې ته نشې کولای مثلا دا نوٹ کړم تا د بیریږي بوزدی برکره د مرګ بیریږي ول نه بیریږي نو کرای نه بیریږي نو کریم لاړ نشي امامتی می لاړ نشي کله چې سړی خپل خوراکي حلال خوراکي نو د په بدن و اثر را دي بچی م نیکان صالحانی بچی و د خرابې خان په آرام باندې چلو کړي خدا به آرامونه په کوسو لار کې بیا ګرځي ضروري نه چټولي د شانته خو مطلب دار دی چې اثر شته د آرامو نه پرمانه بيستا بچی به نه پرمانه یو رسولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني فاتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجرون لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ مرزقون الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوا ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين جزاك الله مقصد سورة المؤمنون إثبات توحيد بالأدلة الثلاثة دا الله والا ثابت اور پدری وار قسم دلائل نقلی عقلی نقلی وحی مختصر خلاصہ مو بیان کرو چاول کے اوصاف دو مومنان ذکر کی اتا در ساتون کے او حکم دنیاوی دا غی او اخروی بیان کی بیار پسی شپگ یا و دلائل عقلی بیان کی چرا اپدی کے دا انسان عجز ثابت ہے چاللہ انسان عاجز دے یو ارث یو اللہ عالم الغیب و مشکل خوشا و داتا دے بیا اور پر شپک دلائل نقلی ذکر کی دور مضبوطو داور دور کلکو چنه د پلار دیاس کو نه بچان رل نه مرګ نه مسئلے بیان ور وجہ دا شو د عقیده صاف اور دی جاتا نو تو کا عقیده صاف په قران صفا کی دویم هغه حرام خوراک نکو په دین هغه نه خورا او نه بل سو نو دیو نه دیو نه جنه ای کی جرأت او ای کی بہادری وا ای کی رحم د خلکو نه مال نه بيدانه غستو ای که رحم خوراک علال خوراک چې تک به رحم راځي چې آرام کيم په تک به رحمي راځي یا یو رسول او دلته دی معنا اے پیغمبرانو خوراک پاک پیغمبران چرته واخه بلکې یا یوها اتباع الرسول یا یوها ورثاو رسول او تابدار پیغمبر او علماء او ورثان پیغمبر ار علماء رسول انبیاء کلو خرئی من طیبات د پاکیزه ونا پاکیزه چې حلال می پاک می و عمل صالحان عمل کینه طیب ستوی لکه سورت بقره 208 پیتو غره ی طیب کوم شی توی د خپل لاس ګټ ته خط طیب یوالذین آمنوا و ایمانوا انفقوا خرچ کوئی مما من طیبات پاکونا ما آغا کتب جنتا تو کرتی پلاس باندی طیب آغا دیش پلاس دکرتی کم خشی اخرا دلاس گرتا یا دا مور پلان دا پاتشو اغم طیب دے یا دا چا تخپا در کرد اغم طیب دے یا چا اینام در کرد اغا اینام ام طیب دے او باقی دین علاوہ پا دین بان غسل شو دام دو کرا خیانت تے اللہ تعالی امانت در دو امانت بالا اور کچھ پیسے با دا خیانت کے نا وعدہ دے کر دا وعدہ وعدہ خلافی نا کچھ بے پیسو چاہتا نا خیان خائے نا یہ رسول او پیغمبران ہوں تا دی وجنہ امام سرخضر رحمت اللہ علیہ درشم جل کے صفحہ نمبر 248 کے غوائی وہ دو مر رضی واقعی دے نکل کے غوائی دا غیر دوان پا جمعات کس علماء و قتل نو وقد نکسو رؤوسهم فرام جلوسا التناسو او قد نخصو رؤوسهم سرونه که تکریو ذکر اذکار کو قال من هاولائه او دا سوق دی ویقیل هم المتوکل دا متوکلین پا لا توکل کرده قال لا لیس هم المتوکل دا متوکلین ندی بل هم متاکلون بلکه دا خیطور دی خیطور یا کنون اموال الناس دا خلق مال نخری پا خلق ترکو ماندی علا و نبی کو من المتوکلون تاسو پوکم نیچه متوکلین سوکی قیل نعم خلق یاو و خیرتا فقال هو الذي يلقي الخبا في الارض اعقد متوكل داني پس مکه وکړل کته میدار ثم توکل على رب عز وجل بیا په الله تفریج الله به کوي او په روایت نه یو روایت کرا دي بلکې چې قال يا معشر قرا علماء او ټول دې علماء ير پور سکم سرون چت کوي وقت تی بلیان پوسکم ځان لګوي بچو علماء وګړي پاتې بیا د انبیاءو قصبونه ذکر کی وکان نوح علیہ السلام نجار نوح علیہ السلام ترکانو یا کلو من قصبی دخ پا لات گٹھے بے خورا وکان ادریس علیہ السلام خیاتا ادریس علیہ السلام چو اگر دغو دردیو دخ پا لات پا گٹھے بے خورا و ابراہیم علیہ السلام کان بزاتا بزار کپڑی کاروبار یا بزارا دا تخم کاروبار بے کو دخ پا لات گٹھے بے خورا علام اوریا نبی صلی الله علیه و سلم څنګه نبی اسلام وی دی علیکم بالبز تاسو په کار تاسو د کپڑے کار کوي یا په کار تاسو د تخمونو کار کوي وینا یا اباکم کان بازارن یا بازارن و کان داود علیه السلام یاکل من کسبی داود علیه السلام د خپل لات ګټه خورا بیا غواکې ذکر کړي چې داود علیه السلام به د شپې ګرځي ته پوه دوی تاسو بچا څنګه دي په بدل جامه کې مطلب دا کو چر څو غلطی کوي جماعت پته لګي چا دا د هغه تدارک او سموما د پولیس بارکه یا د فوج بارکه یا ظالمانو بارکه دا ارتق بچا ته نشي رسیدل کنه نو باید ګرځي د شپې لکه د عمر فاروق فاروق دا په شانتي منګه تشبیه د عمر فاروق اختر وکړم منګه هغه مشببي کړه هغه چت کنه نو دا عمر فاروق مم ګرځیدم د شپې خلکو جاج بیا غستم یو مولا صاحب دغه اوچت مولا دی شیخ الاسلام دی د پاکستانیانو نو دی کراچی کې یو دغه گورنر شو غل او غل موټر سیکل په پټول په خوا انو هغه وای چرته د شوید موټر سیکل په پټول په ګرځیدو بیا بس چل به کړی نو د بلی دی په چاویلی وې د کې دغه شبیه دی د عمر پارو بیا غوند شپې ګرځي اې دیم ګرځي خلکو به سم لانا ته یاد خدای دې خو نه باسلګه دا ته څه کې دا څه ګنده سړی دی د دې تشبیه دور راسته عمر فاروق سره د ګنده انسان دا تا ته مار ټول خلکو مار خدای خو چمچی کوي یاره کس یا به ول سور کړی چرته کې یا به سور کړی یا به ول تم په تم کړی به بس چې سبي وای به دی وای باندې دین پروش ارته ویل شي نو هغه خیر نو دې به ګرځیدو نو یو سړی نه تاسو کوه اگر جبرئیل السلام خود انسان شکل کرن دی خالم الغیب نو چې هغه دی ویرو وی تاسو بچا څنګه دی هغه ډیر خسړې دی خو یو غلطی پکشته ویسا وی د خپل لاس د ګټه نه خوري ته خدا د غنا خوري بیت المال نه خوري او د پوښ چې مبتلا شوم راغنو الله ته بجرا شو چې الله پاکه زه وستو کوم زه خو د ورځې د حکومت دا کارونه کوم د خلکو د بیا کسه سمارو کو ماته او کسه براکا نو الله پاک ولا اوس پن ولن لا لو الحديد سر دي سر سبا کی تفسیر نو اوس پن ول نرم کړه ابي خرطول مې زر جوړولې د جنگي لباس پیسې به خورې دا کان اکلم کسبه دارنګ زکریا سام کان نجارن هم تر کانو ویسا سام کان یاکل من عذلی امه ایسا سام مور به وګی ټولو مور به کپڑے جوړولې اغه اګر ورو به ما یل تک ته څوم بولا اکل کله به مور زوی دوار وګی را ټولول خدای لا د بل څه ډوډۍ نه خوړه په اکل من ذالک دا نه به خوړه وه نو کسب اقتصابی دا وګی را ټولول دا د کسب یو قسم دی او نبینا صلی الله علیه وسلم کان یری فی بعض الاوقات علام او ریو انه علیه السلام قال اصحابی ومن کنت راین لعقبت ابن معیت وما وصل نبیا الا وکان راعیا وای نبی اسلام با ګډه ترولې په خپل نبی اسلام ویلو مرګور ته صحابه ته چې ورځ ما د عقبه ابن مغیث ګډه ترولې ابیاوی و ما بعث الله نبیا الا وكان راين هر پیغمبر باندې الله په ګډه ترولې کوم سار ته ګډه ترولې د شعیب علی السلام ولی چې چل دکی لکه دته یو امته ولا کیږي چې دای د امت لکه ګډي بچکی د شرمخانو نه د آرام ځای ولا ګوري او بوله ګوري دارنګ غیلا چې د ابو ځای وي د سر ځای دی واخو د کشن پیغمبر ته امته ولا کیږي دای خیر لټول شي واشه او ابو داود شریف یو روایت کرا دی ابو دردار د پیغمبر هم صحابي دی چمړي دو خطوي التقي سنبولان ولا تقل صدقات خذي وګرا ټولو وګر صدقي صدقو ته کینه نه خا دغه داتری انسانیت ختمه بي غیرت سړي کراولي پردای پیسې هغه وته وین او جستو یار وای کذا بوډا شو نه ته ان فاده وته يعملي يعملي ولا ت بیا مزدوري کا خیر ده خود چا ډوډا نه خوري ګره دیک نقصان دی زیات زمن د پکی کتابه الاستاجار ولا تعلیم القران ولا الاذان ولا اقامه العلم والعلم سبب للتنفيذ ده لیکل بدا سنا زمن د امت یو لوی عالم دی علاء الدین سنو کلی کاسانی چې د خدام عالم او اسخر عالم ډیر لوی خلق ده هغه پینځله جل لیکل پای کې په اصلورم جل کې هغه لیک صفه نمبر 191 کې والاستجار على تعليم القران وعلى الاذان والاقامه والعلم سبب لتنفير الناس عن الصلاه بالجماعه وعن العلم القران والعلم الديني وي بقران باني اجره غسل فاذان باني فاقامه باني فعلم باني ده سبب ده نفرت پیدا کول ده خلقو ده د مزنا د جماعت د مزنا او د تعلیم د قران او د علم دین نه وي مړه سپک کار نو خلق وته نه راځي لئن ادارنګ خلق ور کولم شي نشي لئن ثقل الاجر يمنعهم عن ذلك دغه د بود د اجر د بوج په خلق رانی بیا جماعت نه راځي پیسې نشو ور کول لکه څنګه د کلی کاکاو مون خبره کړو بای کاکا زم خانان خو بیا غریبان شو زما کې مونږه خرد کړو لارانو دو پرودو مکه دې کانی کوله د دې مخمر کار دې زما کوم کړو د دې پلار شنه مو مشر سره خسرم پیر محمد نو بای باندې مشر بای کاکا ما تخل کوي نو روجاونو دا ته روجاوا دلته د مولا واری کله یو کر واری راوړي کله بل کر واری انو بیا په کک په چم کې یو ایجنټ دې مولا اگر دې ورته نن به مولا صاحب رورته تر دې تاسو کرے وار دې وای ختم بای کا کرے ورته کو چر وای سدي وینو تاسو مولا وار دې هغه ته وی یره خبره ته کوم تاسو په جمعات کې دلې ما وی ما یو تر او یو تر او ما یو تر او کړی دا وینو تر او کوم نو ډوډا ډالم خا دې بازار کې کور یو لور جوړو کنه دی نو دا دغه د کوکا دا کوکا دی دا دغه ورونه دی کوکا د کنه خانانو کې پیر کوکا نه کوکا کوکا نه ټول څه کوکا نه دی کومر شو دی ته خدای د محمود تقریبا خسر دی نو دا یو د خونه کم کم بسړ یادې مړه بسې پرې دی او دا متأخرین جایز کړی متأخرین کوه دا هر مجدد دی کنه هغه اغویت او تدریس و افتاء وقتین نافع اند د الله کتاب او احادیث بیانول او مسلې بیانول د او په پایدار کې خالص لوج الله تعالی تو خانه هو خالص الله رضا له بیانې هغه علماء دین دا د دین علماء چې دان ته یاد ایمان کې به مراد یې د نړۍ گرفتار چې په دې نه کار مرګ گرفتار شي دي د ذریعہ معاش ګرځایند چې دې دې درې ماش ګر دا ګر دا شیخ خبر کوم ها دا ټول شي دا ورته شیخ ملګری غوسه نشي دا شیخ خبر بیا غته غوسه کیږي دا خبر کوم خبر خود د کتابونو دي خو مونږ غن اورېدل بیا مونږ کتل د کتابونو دا شته پکې نو د شیخ ملګری کدان ته وایي چې موږ د شیخ شاګردان یا دغه د دوی شاګردان نو بایي د شیخ خبره ونه بیا بیا ما اخلي په دې نور د خپل کار کوي خو کم از کم چې ځان پنجپیر ته منسوب کوي خو پیسې ولې اخلي یا چاندې ولې کوي ها که مدرسه جوړه کړې څو کله په خپل ورکوي ورکوي دي ولا هغې موږ قایل یو یا یو سړی غریب دی مولا امام دی او ګدارې نه کوي بچي ډېر دی تا ته پته د مولا خو بچیان ډېر دي روزګار وته بچي ډېر راړي او آمدنې خولېږي تنخواه یې څوره پنځلس زره لس زره نو پای ګزاره نه کوي نو خیر دی اور خو له په کار جوړ نه به تنخواه نه اخلمه ځکه زما زه د الله رضا لپاره امامتي کوم نو خلکو له بیا په کار چې هغه دی ورکوي که نه او چې بلې چې کله یو سړی د الله رضا په کار شروع کړي د هغه په مال کې بیا برکت الله چي الله هغه له ډېر څه ورکوي ډېر څه ورکوي انشاءالله نو تدریس وفتا وختې نه بیا هغه وخت کې فایده ورکوي درس او تدریس چې د الله رضا لکه علما سو دا ناکاره مولیان کې به مرض ای دنیا گرفتار دا ناکاره مولیان چې په ناکاره مرض گرفتار شوي دوی د دایرای معاش ګرځولی چې دین د معاش ګرځولی ایشانن علما سو دا خلک چې کوم دی دا ناکاره مولیان دي و شرار مدوم دا بدترین خلک دی ولصوص دین دا د دین غله دي زمونږ خو نه و ده د دین غلطه هدوم جدید وایي ا چې شیخ ته ویل دوام اختر ملګردان د تریاسي دا دوره واخلی او دوه اخلی مو ته او ته نت کیسته د نت نه ډاونلوډ کړه زموږ په دغه کې مشته په پیج کې خخ کولی اته وګورئ تاسو چې اولی که ځان ته چې کوم کوم آیات باندې اگر اوس سیټ ته تر وباسي په کوم کوم آیات باندې شیخ رحمت الله علیه د مدرسو رد کړ د دې مدرسو دای چې په کوم طریقه کې چاندو ماندو والا او په دین پروشای باندې کوم رد کړي ماته وګوره په تبلیغیان چې څنګه رد کړي حالانکه دا تبلیغ بدی نه شه زمونږ نه شي بدی د الله بندګانې وخت یې ورکړی خو موږ چې طریقه خو پېژنئ که په یې طریقه باندې الله کتاب زده کوي دا بیانوي د بنده د کتاب تبلیغ چېرته و وښایه ما ته په دیارلس سوه کاله کې چېرته بنده د کتاب تبلیغ تبلیغ شته چېرته د بخاري سره تبلیغ که چا کړی وښایه ما ته مسلم شریف که چا کړی وښایه ځه تبلیغ چې څومره شوی په څوارلس سوه کاله کې ټول د الله د کتاب شوی نبی اسلام تعالی بلغ ما ذلک من ربك نو شیخ رحمت الله هغه ډیر نیک انسان و ډیر معتدل انسان و ډیر انصافي و هغه په چارت کړی د خرخوای د موږ په کوو موږ یقین کړو په بدنیتی نه وو چې په بدنیتی باندې وای نو هغه بیا هغه سړی خپله سپکېږي موږ په بدنیتی نه وو موږ په نیکنیتی وو چې لکه تبلیغ خو کوی که نه نو بیا د الله کتاب څه ګران کار دی دا زده کوي او دینه وایه که نه چا منې کړې وایي په دې کې تور دی نو دا دا تور کتاب دی نبی اسلام ته الله تور کتاب را لېږلو وای دی کې تور دی مونږ چې کوم کتاب بیانو وای دی کې جوړ دی یعنی قرآن ناقص کتاب دی په خیال باندې که نه نو دا مسلمانان دي دا موږ پرې خفه کېږو یو رسول یو رسول اے تابعدار د پیغمبر او علماو او وارثان د پیغمبر او علماو کلو من طیبه من طیبات خورئ د پاکیزهونه خوراکونه او عمل کوئ نیک لږ صورت سبا وګورئ هلته کې یعنی عمل صالح خوراک پسې کو چې پاک خوراکې عمل صالح به کول شي او چې پلیت خوراکې نه عمل ستا پلارو نه شي کولی سو سبا وګورئ لږه هلته کې ما عمل صالح رستو کړی دی په دغه باندې په د لاسو په خوراک باندې آیت نمبر گیارہ وګورئ د دس نه وګوره ولقد آتینا داود منا فضلا یقین ورکړو موږ داود سره خپل ترونه غوره والی یاج اویلی مو ته ویلی مو یاج بال وغرو او بی ما اجید کو دو تا مارغان و تاسو ما والنا لو حدید انا رمکر و در پار اس پنا زری بے جوڑ اویلی مو سی انی عمل سابقاتی نا یہ جوڑاو زری جنگی لباس و قدر فی سر دی اندازو کا پکڑو کے و عملو صالحانا عمل کوئی نیک گرہ رزق حلال پسې عمل صالح خوي اني بما تعملون بصير یقین زه په باندې تاسو کوئ لیدونکی یم دا سوره بقره وګورئ تاسو لږه سوره بقره آیت نمبر 178 دے یو ناس ہو دا خو پاک نه 172 ګوري یو الذین آمنو دې ترغیب ورکې بیان تا هو کذات امن لمثلا و دې معنی دا د امر چې تبلیغ کوم د الله کتاب نو کلو من طیبات خوری پاکو نام آج میں درکری تا تو شکر ہے کوئی دا اللہ شکر دا اللہ دار ہے چکر دا اللہ کتاب بیان ہوئی کچری تا تو خواد دا اللہ بندگی کا ان کی دا مومنان تا اللہ پاک منگ تا ملا حکم کرے چی کلو من طیبات پاک خوری کچر بیان دا اللہ دین کوئی دا دین خدمت کو رواری پاک خورا کوئی اب یا شکر ادا کوئی یعنی شکر دار ہے چی دا اللہ کتاب خلق خورا ہوئی دا لوش دا شکر دا قرآن شکر دا غدا کو اللہ کچری تا تو خواد دا اللہ بندگی کا ان کی دارنگ دلتا ہم او اتباو دا پیغمبران او تابدار دا پیغمبران اسلام کزان توارس دا پیغمبران خو کلو من طیبات خوری دا تیچ پچاندو راگون دا پاک دی اتیچ را چاند راگون دا اغمال پاک دی ایک وقتر دا غدی رشبتون ای پاک ملاوتون دی ایک سود دی تیچ راگون دا تی خوری نتبا دین خدمت خواب رو کن عمل کوئی نیک عمل نیک دا اللہ کتاب بیانو عمل خبال نور تیارو انی ما تعملون علیم یغند پابان تاسو کوي پویما وان هذا ما تکوم تو واحده یغند پیغمبران چی ډډل دا ډډل تاسو یو وان ربکم رست اتر فتقون ما نو ریګی وان هذه امه دا سور انبیاء کی آیات ارشاد یاد مشه تر دا با تاسو آخری سر کی آیت نمبر 92 کی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَطَنٌ وَاحِدَةٌ یقین دا دلستاسو پیغمبران دلستاسو یو پتو عید باندے وَأَنَّ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ تلوی فَاعْبُدُون ادستاسو رب امام مانو یری گئی مدما بندگی کئی مطلب دا بیانو کا در دی تھی صورت کی چونکہ رد شرک اعتقادی اندر بھی پابدون ادی رہ کے رد شرک فیلی دے نو تتیم بعد پتہ کون مانو یری گئی حرام مخری حلال خری حرام مخری فتقتو چوبر آلا یہ پیغمبران خو پاک خورا کنے گری دی نو دادای ادبا چی کم دی دی دین پروشی والی کئی دادا کم دی تر آگلی نو جواب فتقتو امرو نو تس نت کدن دی خلکو داغه اتباعو د پیغمبران اتباعو امرهم دین خپل ټوټه ټوټه په خپل منځ کې ټوټه ټوټه چا په وسیری جوړ کړي چا په کې د مړو ریدل جوړ کړي چا مدرسې جوړ کړي چا د قرات مدرسې جوړ کړي چا د هیپس جوړ کړي چا د سرپناه جوړ کړي او چا څوک تعویزونه کوي او څوک دمونه چې پیسې ګټي په کل حزب نه هر یو ډول په امان چې د سره دي خوشاله هر یو خوشاله وای ما وی مولوی صاحب تاسو کسب شته او مدرسه مې ده مدرسه دې کسب ده هر یو خوشحاله شیخ صاحب کات راغې شیخ القرآن رحمت الله علیه وی ما نه پی ما ته څوک وی تاسو نه پی ما چې نه وی څه پلان کوي چې له کته نه لري کا پاتې پاره وی دا وی چې څلور مدرسه بنات مې دي کنه ما خا ما چا یو یو غرض باندې ما یو صورت ویلو صورت حدیده ما دوی نه نه جی تاسو ما ډیر څه خو ډیر څه ډیر څه ډیر څه ما چې خیر ده کنه وی نه نه دی صدور مده او د زمو چاندول ده ما اما چاندې چل زکه صورت حدید کوي ا پینده طریقې مې زکه خلک په دې طریقې به ته غواړم واشه نو فتقت او امرم نو تاسو نه کړی وارثانو د پیغمبرانو په پیغمبران خو مثلا ټیک کړی دا پیسې نه دی غوستي خو رستو بیا خلک په خلافه باندې خلپون نه اهل را لاله نا اهل دین ټوټه ټوټه کا پته قدو امرم نو ټوټه ټوټه کا خلکو دین خپل خپل مې انکه ټوټه ټوټه کول کول هې دونه هر یو ډاله پا باندې کدی باندې دم خو چاله پیسې به ګټي کبیر له دغه هم ګټي کغیر مخله هم ګټي یو منګ نه ګړو هم د شیخ شاګردان نه ګټي بس د شیخ شاګردان ښا نو ټول خوشاله دي ٹول بنگلی دیا موٹر دیا مزید چرچی دی خوراکوں نہ دی کلو حزب ہریا ڈالا پابند ساری خوشحالی ویو ون پذر ہوں نتریا دی پیغمرت پو مستائے دی کی غمرا مستائے تم وی غفلت تم وی پو یو تر وقتا پوری احتبونا آگمان کے دین پروشا چی انما نمیدون بی آچ منگا زیادتو دیلا پاگی سا من مال دا مال دامنا نو دی گمان کے جن سار رن پر خیران دامنگ تیزی کو دیلا پا پایدو کی نا بل دی دراب نا بل آج تون منگے تباکو پا دیوانے بلکہ دی نفی گی او دا حق پرستو علماء یو سو سی پردن وارک خام این نظری هم من خشت ربی مشفقون پیشکر آزان چاہی دی یاری دا خبر رب نیری دون کی دی والذین آقادا هم بیات ربی مومنون چاہی پایتون در خبر بان ایمان ربن کی با بیانه یه والذین آقادا هم بی ربی لا شکرون چاہی در خبر رب سرنی صدار نجوڑا اون کی دی والذین آقادا یوتون چی ادا کئی آقا چی ادا کئی مال لگئی خو پا داتی ها و حالیا پا داتی ها جدون آغای یریدون که چی دی چی دی پا رب تو آفز کردون کی دی چی اللہ بدا قبول کرده کنا یا اتاو منگ او که ایتا نکه کنا یا اتاو دیتیان نده آقا کتان چی ورکی آقا چی ورکی مال لگی اوڑون داگی پا داتی ها که ورکی جدون داگی یریدون کی دی د دې خبره چې دې خپل رات واپس دون کړی چې الله مو ته حساب کوي دا نو اولایګه داسې په دا پنځو صفتون والا دا پنځ پیر والا خو چې مال نه ګټیلا یو څه ارو پیر خیرات دې تیزی کې په نیکو کو دک دي ته دا هم لا صاحبون دې نیکو ته مخ کې دون کې دي ولا نو کلو نفسان ا تکلیف نور کوم دا وي د په دې را و دا د شریعت باندې امر آسان دا آسان کار نه صاحب کو او پیغمبران کو موږ هغه شان نیو کنه الله وای مړه ته کې لا نو کلو نفس انا موږ تکلیف نور کوي نفس ته مگر مناسب تو انده دي کس دي ته د موږ وو خدای وای چې په دیني مګر دې ته ګران ده ولدینا کتابنا موږ ته کتاب دې بیان کوي په پرختیا کتاب نو قران او هم له لوم دي تر بده اته ونی شي قیامت کې بل قلوبهم فی غمرۃ من هذا بل ګرون دي او غفلت کې دي من هذا دي کتاب نه دا نمانی نور کتاب نمانی ولهم اعمال من دون ذالک ادیل عمل بر قرآن هم لا عاملون دیده لکون کی یا کتاب عمل نامه را امون تا عمل نامی دیده بیان بکی پری بیان پر اختیاب آخرت کن و هم لا اظلمون دیتا و زیاده و نشی برگرون دی پا غفلت کری من حادا دیگه عمل نامی لاتش دنیا لگیا دی تے عمل نامی کی تو شیو ڈک نہ کو موزی بھی پیسے ہو نہ کو عمل نامہ کے ڈک نہ شو تراوی بھی پیسے ہو نہ کرے تراوت بھی پیسے ہو نہ کو قرآن بھی پیسے ہو نہ کو چاہتا نکاح بھی پیسے ہو نہ تڑ جنازے بھی پیسے ہو کرا او پ ولہما دل عمل سوا دے قرآن هم لها عاملون دیده لکه اون که قرآن خلاف عقیدی دی و مال دی حتی ازا خدنا مطرفیم بید و عذابه حتی کرچی اون تو منگا زیاد مست دی پا عذاب که علوی مولیان والا ازا میان یا جارون ناسا وی بانکی جار ویلی کی در قوی بانکی بابا وی و تا وی لا تا جارو یوم نن مبانکی که این را دی اینا کوئی قنانتا من نازنگ ترنا لانتون سرو ساگ امداد نشی که دی گناہ دے سو مولی سے واورا قد کان آیاتی اے امی یقینا وہ زمایتون تو دالے گا جلو سے بچ پتا سو باندے نبکون تو مالا قابکون تنکی تو نا نوی تا سو خلپون دو بان پشات دن کی پشات دن کی دیدہ اقاب کو محال دے زمیر دا فائل دا تنکی سو نا خام یا تنکی سو نا پشات دن کی علاقہ بدار گئے چھ پشا بچ لئی یعنی دو قرآن نا اباؤٹ ٹن روانوی اباؤٹ ٹن اور مستقبل دا محال دے دا عقاب کو نا پا دا سیار کی شاعت اتلائی تاسو چی زان کا غد گرنو گوی پا دی پیغمبر بانے پا دی قرآن بانے سامرن دا محال دے پا شاعت لنگی پا پوندو بانے پا دا سیار کی کیسہ خانے کیسے بڑے کولے رخ رہے کتاب نے بیانو یا سامرن پا پیغمبر تمام کیسه خوان وي پیغمبر قران بیان کړی کیسه خوان وي یا تهجرون بیا ورته دا محل دی د شیخ دغه لخوا تهجرون د هجر نوم دی د هجر نوم دی هجر معنی پری خودل او هجر معنی کنزل په شاتون کې پدا دی چې کنزل به کولا دا اولیاء نه مني دا علما او بدعتي کوي دا یا تهجرون د هجر نه چې په شاتون کې د الله کتاب په هر کې پری خودن کوي د الله کتاب دا نبی صاحب ویاسوي وقال رسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا فريخوا يا رب دماري امت قران نيولو فريخوا نيولو مني پخلي لكن فريخوا په عمل باندې ني په عقيده جوړول په قران باندې ني په عمل کو تهجرون افلم يدبر قل ا دي سوچ نه کړ په قران کې قران کې ته لیدلې چې لا تشتر بیا سمن کړی وای دا يهود له یهودو له چر مت هکړ کله بدی و نه کړ هغه خوب تباشی په دې چې دین پر وشي کوله کان نو تم ځان تبا کې مولي سیبا سوچ نه کړ د قران کې ام جاو مار ام ته یا راغله تا هغه کتاب یې راغله مشران دېړو زنګ مشران پیغمبرانو صاحب اې دا کوم کتاب راغلو دا قران نو تا ته د بل دا کتاب راغله چې کتاب ته دین باندې اخلا ام لم یرو بوزرتو لاما ا دای نه پیجن پیغمبر خپل تا پیغمبر ته ویلی چې په دې باندې اخره اخو بدی بیان کړل اخو ای من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا تعلمه الا ليثيب به عرا من الدنيا وای څوک چې هغه دین هغه علم زکی چې هغه باندې الله رضا سي لیکل قران او سنت دا علم ا دې نه زکه مګر دې فش به پیسې کړم دې به جنت بوم نه تا دا خبر نه راغله پیغمبر چې ته پی اخلي دیو جو خدای قرآن و امیت نه خیر ځکه امی بیا وای مولا نشی ویلې دا خلې لومه راز لومه ځکه دا پلار دین پر شکر نی کریم کړی نو کده موحد هم شي پنځ پیر هم شي نشی ویلې بیا ولی ته تابع خلق وای شیخ القرآن رحمت الله علیه او ځلې مولیانو به سوالو شیخ رحمت الله علیه لار نه مولیانو ناتو مولیانو تراګر په قرآن کې هغه ټول غلی شو دا هغه ډي اس پي وته چې مولانا صاحب دا خبره ټول رښتیا دی خو دا دی ول نه شي خو دی مجبور دی دی څه مجبور دی وای دی مجبور دی راځي پلاران نیکان اور نیکان دا ټول مولیانو ټول د دین پروشه کړی دی اوس کدی رات کای نو خلګو چې پلار چې کوله ته نیکه چې کول دی مجبور دی اوس دی بټی کی خو کوله نشو دا از ما خو پلار د میدار تر لاسه پښتو ما کوم کړ مولانو نو دی خپه جاربانو منګه مو زم پلار مولانو نیکه مولانو په موږ څوک سي ته ټیک نور ګناونه هم بار چا کړ موږ به هم کړي زموږ شران به هم کړي خو موږ دین فروش نه کړ الحمدلله موږ په خپل جاربان به راځو به ها ام لم یاري پورتو لاما ا دینه پیجن رخ خپل پیغمبر ستا پیغمبر په دې رد کړی دی هغه دا ویل چې په دې قران ولولي په پیسې واغ په قیامت باندې په داسې حال کړه چې وجهه عظم ليس عليه او لحم دا تنه لیدلی کستا پیغمبر بل دی چې ته ویجن خیره له جایز دي ستاف کم پیغمبر دی چې ته له جایز کړ دي د خدای په خبر کې سوچ نه کړ پیغمبر خبر نه مانی ام لم یاری پور طول ما ا دی نه پیجن رخ پر پیغمبر نو دی دی دی پیغمبر نه ناش نه غړون کې ام یو قوم به جن نه ا وای دی چې پر پیغمبر دا باندې لیوان تو دی بل جام وغ نه لیوان تو چرته بل راغله پیغمبر صاحب قران باندې او زیاد دین قران لا بد غنون کی دی قران نه بد شي رسوم قران د خلکو بد شي قران مو بیان ته به خالمه و ایته به قران غیر ادا بد دو ولا تب الحق زجر ممکن قران ته او کو تابع شي قران د خواشات دی چې دای سوای د دې په ترګه ترجمه کې چې دار پلان دا د ابو جهل د پاره دی دا آیت د عتبه د دغه لپاره دی د قاب ابن اشرف د پاره دی او دا عبد الله ابن ابي د پاره دی او نو بس بیا خو یو احوال دې خطر جمع کوي او کته د قران صحیح معنی کې عام لګې په ځانم لګې په نورو د بیا وې د پنځ پیرې د لس پیرې دی اولای تب الحق اگر تابع شي قران د خواهشات د خلکو لفظ سماواتو خامخا تباب شي اسماز مګین تبانی شرکیات بډیر شي الله عذاب براشي یا حق نه مر اهل حق دي ولایت تبع اهل الحق اولایت تبع اهل الحق قرطابی چې حق پرت علما د خواجه جدی وته وی دا مطلب مکوا دوجرت مطلب مکوا مدرسو مرض مکوا نو لپاره سماواتو خامخا تبا وشي اسمانو کې عالم او څه چې پدې کې دي بل اته نام بل ذکر بلکې مراد تر دې ده په پند د دې سر قران په هم ان ذکر موردون د دې پن په لامه خړاون کې دي بل ام تاسو خرجن اته غوړ دین ټیکس په دین باندې اصل ته ټیکس وي اته غوړ دین ټیکس او نو ورکړه د رفتہ غوړ یو د خرج چې د خیره پاته جزم شي غړندې شي یو د خراج پوښه نو خرج او خراج خرج وای په بدله تور کول ټیکس خو په خوشاله ور کوي اخراج په خوش خوش په خوشاله تور کول دي نو الله دې په خوشاله در کوي مولوی سي نو تي ولې دبل ناخري په بدنيته په بدړه اسوره بدر کی الله وړي در کی ام ته تم اخرجنا چې په دې نه غره تاسو یې ټیکسي مولا ټیکسي زم په ملک ډیر خاله په ټیکسي وای دا پلان کې ټیکسي دي اندم ټیکسیان دي چې په دین اخلي یو ځل مولانا سی و ما څه خبره ما دا مولا سی وغه خلکو نیول چا پیر نه ما مولانا سی دا د وسوره مو نو یې زمانه کمو ما دا مانه کښه نه واو کنه ما دا یو په بدر ده دورا ما ته دې یړ خوري ما څنګه یړ خوري وې دې د خندا خبره نه شي خندل که خان بیا مو خان دي کنه وی بیا مولای خره خر وای مو څنګه عالم دي خان دي کته خان دي تا مغرم الان نبی اسلام صحابي وای ته ته بود در بخاندل وی ولی او په نبی اسلام مونږ مونږ ته کی او کې کیسه په خوا زمانه مونږ به ته کیسه کولې ان مونږ به نبی اسلام به مسکه چې مونږ به خاندل نو دې خان دي نه او دې چې وی ته خبره اې دې چې کور ته ورشي کنه دا پټګه داسول شي چې با پریګ نه کپ نه لایک لا کپ شوټو کې ورته شوټو خور کړه خیر نه ایسه کې من سالو راځي نه لای ته کور کار ته کور وی دور په تنګ په پټ کې ما سره اچي وی دا نه خره کنه ما دې کې وی چې دې په لارې کې نه سي ان یو ګور خلک نو د څه اکثر یو غرض کې زور لوټه سی وانه زور لوټه او باسي کرای خو روپې خرجانا آت غوار دینا ٹیکس نمبر پہلے ڈیخ دے ٹیکس پسار بانے و خراج رب کا خیر نور کرد رفتہ غوار دی اللہ در کئی کنا و خیر رازقین او دا اللہ غوار دی کور کن کنے پس صورت نیسا کتا سلوستی ہوں چی ولا تاکلو واتو لیا تامام وارم ولا تاکو امارم و سو ہے الا موارم انه كان حوبا كبيرا دا خوب هغه گناه ته سره په شرمېږي د یتیم مال چې خوب شرمېدل او په دین چې هغه هم شرمېدل واخراج ربک نور پر رفتا غور دی او دا الله غور د کور کوم ورته خلاص هم درکې ولا تدبر ذل خبيثه بالطيال تدام جمله دې دغه ته بندارا مبد ماخلی په بدله د پاک په بدله کې پلی الله پاک درکې کنه د پلی ته بل اخلي الله رضا الله خارزق رازق نه اندو له سپیل او کوم لیسه تار نه درې په دین اخلي وان کله تدوم طریق قران ته یقینا تر بلی داخل اله صراط مستقیم په تبدلار نه غو باندې وان الذين لا يؤمنون بالاخره بشکا کنه چې ایمان لري په اخرت باندې نو لا انی سرات لا کیبون ته قران د الله د کتاب لار نه اوریدون کې قران نه ولا رحمنا ما شوبره اجازه خو لاړو لی الله وای کرامو کرامو کدی با په دیوان علی رقم پاغه مچ بین تکلیف مالدار کما نو لا لجو فی تو هم خام خا نونو دی په سرکشو کې هر نه بیا بم منی بیا مخری شیخ القرآن وی اول کې وما دوا کور چې خدای را مولیان مالدار کې په دې ځای وایي خان خدای دې مالدار کې که دې سره د خوشي او مسئلې بیان کړه ادین فروشي پرې خدا نو اوس مالدار شو سیاستدان دی بلا لکه فضل الرحمن صاحب پلار چې و دې په جومات کې مولا و یو دغه ته تپوس کوي چې ستا پلار څه کار کو وی مولا په جومات کې واو وی دا تا دا دور مال د کوم نه راغې ته خو مولا تا ستا جیداد خو نیشه سم نیشته وی خدا ور والله دیتا ہے اگر دا الله کم یو چې مونږ ته مونږ لم راکی کنه الله یې دیتا ہے بے ہاں غیبی مدد هغه غیبی مدد ہے اې دا غیبی مدد کوم نه مونږ لم راکی کنه غیبی مدد واسه نو بیا ما غیبی مدد نه منی کیږي نه نو کمالدار شي ما ولقد اخذنا بالعذاب فدکتا اونی ولم دی په عذابونو سره په مست کانو لبی نو دی شرمنده نه شو بل رابطا اوس وګوره سور عذاب دی پی زه خلق خلق سپک کړو بیا هم شرمنده نه شو چې دین پروشی پریدی و ما تذرعون یجیزو کړه الله تج توبه وباسي حتی دا فتحنا علیهم بابا نه خطا کړ چې پرانزدوم په دوی باندې دروازه د عذاب سخته ناڅابه دوی به پای کې ناامیدي کوونکي د الله نه او دلیل عقلی او دا لا دا دې پیدا کړي دا دلیل عقلی سونه وم او دا لا پیدا کړي تا دپاره غوږونه سترګې اوړه په غوږونو قرآن واوره په سترګو قرآن کې وګوره پړکې سوچ کړه ته دین پروشي کړه ته ښه کار کوې قلیل ما تشکرون ډېر لږ تا شکر ادا کوي د دې نعمتونو او دا الله بل دلیل دا الله دا چې پیدا کړې تاسو ځمکې ویلې تو جون تخشر دی الله ته پورته کولی شي او بل دلیل ادا الله دا چې ژوندي کوله مړه کول کوي ادې الله بدلول شپې دوره دي اپلا تعقلون و تاسو کې عقل نشته بل قالو بیا د وجر بلکې وایدې په شان دا چې ویلوڼو بنو آی بس وی ویل بای عذاب نو قرآن قونا ترابا عذاب اکر شو منگا خاوری مرو او شو خاوری وڑو کی آیا منگ بای دوباره پورده کیدون کی لقد وعدنا نحنو اکر وعدا کولی شو منگ تر دنگ مشرانو سرا شیوا دا دی مخی ان هادا نیدا بیان دا قرآن مگر کسی دا پا خواهنو دی او دلال اقلی الزامی واحد لمن الاردو دا چا ازم دزمکا او څوک چې په دې کې دي که چېرې تاسو پوهېدونکي سین د تاکید دی یا د سور د استعجال د تلوار در به وایي ځکه دا د عقیده وه عقیده کې سوچ د خلک نه کوي د موز متل چې هغه عقیده خوني هغې کې سړی سوچ کوي چې هلکه د ماسخوسپخین سور رکاتو کې لږ سوچ دې که سوچ نه سه یقون زر دی چې وایي به چې خاص د الله دي عقیده دا وه چې هر څه الله دي اقول افلا مشرکان دمکی قل افلا تذکرو و ای ولنی رگی دا اللہ نا بیا ولی دین پروشی کوینو ولی دا اللہ کتاب نمانی قل من رب سماواتی سابی و سوک دے مالک دا اسمانو و مالک دا عرشلوی نظر چی وی بچی خواست دا اللہ دی عرص دا اللہ دی و افلا تذکرو ای ولنی رگی دا خلاب نا بل دلیل اقلی الزامی دا اعترافی و من بیا دی ملکوت کل شی سوک دیش پلا دا کلی اختیارات دارو شی دا مال دا بچو دا بیماره کول وغیره دا مال دارو رو و هو جیرو ادا غلا پناور کئی مخلوقات لا ولا جارو علی او خلاب پنا نشور کول پا خلاب دا اللہ کی سوک ما چی اللہ گیر کی سوک تی خلاص ول نشی کچر تاس پوی نو دا سوک دی نو سای خول من لیلہ درد با جوائی با دا اللہ اختیار دی نو نو قل فانا تو ترون واکم چار ما جادو کنو چنو ما نیزا مثلا بل اتینا بالحق بل در تکری منگا دیتا پا قرآن سرا وینم لکاتون دی در او جن قرآن نمانی ما تخد اللہ من والا دین زجر مشرکان تا نینی ولی اللہ سوک نائب او نیشد دا اللہ سر تو ما سوک اجت روا کوی نائب بے او اجت روا بے نیزم پا داخل عذابا کلو الہی نا خامخا تلو و اریو الہ پا غشی بانچی پیدا کرو او خامخا زان بغر کرو غر کرو یعنی غالبا بیاسر کرو بعد دی پا بعدو بانی تلی و اللہ نبیدا تخت غست و نوچه درون سا اللہ پا تخت بان ناس پا خپلا نو دا دی نشانی دا یو اللہ دی مخلوق چکم دی مخلوق الہ نشتی ننا دولشتی وغیران سبحان اللہ ما سپون پاک دی الله دا نه چې دی وی دی ول بیان دی نه دای نه دولی دا نه باندی عالم العالم غیب پو دی الله په پټو مخلوقات باندې په کار د مخلوقات نو ډیر چت دی دانه دی سر سدان جوړ دی قربی و رب ما ایما تر یعنی ما ودون آداب مبلغ تا چې مثلا خود وکړه کنه اوس به آداب راځي په دی باندې نو دا سوال کو چې الله چې کوم وعده دې سرکه کراولې مونږ ته بچ کاله آداب مبالغ لا سوال کو دی او قربي و ورضما ایما تر یعنی یا ایما هغه شی چې تورنج ایما ته خې او یو دوی دې سره لوس شو دی یعنی آداب نو ربي ای رب ما فلا تجعلني في القوم الظالمين مگر ما په قوم ظالمان کې الله مونږ بچ کې و ان علی ان نریکا الله یکرم په هغه باندې خو تا ته او وینا علی ان او یقمغه الان پدی جو خوتا تا اغا چې دې سره وعده کو یاد یې ورو لا قادر قررون کیو نو اوسه کا تا دویم ادب او چې ار کله عذاب را دی د غضب د په کول په دا کار کا ای دفا بلتی احسن و سیئه د په کا شرک په هغه طریقه باندې خپل طریقه دا د په کا په هغه طریقه خپل دا اته شرک شرک رد چې کې نو خپل طریقه تر د اولیاء او عجز بیان کا چې دا اولیاء او پیر بابا او کاکا ته قبول کا کاو قبول سوکو دا د مور په خېټه کې عجز ما شوال کې الله ته عجز مر پر اغله ځان نه بچ کړ پلار نه بچ کړ اولاد نه بچ کړی شوی په دې طریقه باندې چې دا غي خلق پوه شي چې واکې دا موږ په غلط روان دا طریقه دا کنزله وینا ما کوا د کوا خطر کې چې قرآن کومه دا نہ نہ ادم ما یصفون من خپل پاوند دی بیان نه او قر رب اغوذ بک او بل ادب غا چې خپل ملګرو د پاره او په خپل ځان پر بنا غواړ چې خره سستی را کړن شیطان محسوس نه کی او ورو اعوذ بک په ناغون پتا ده او سوتو شیطان شات شیطانان چې شیطان را سستی را نولي او اعوذ بک او د ملګرو د پاره غواړ او اعوذ بک په ناغوا په اعوذ بک پناوا په الله سره اعوذ بک پناوا په تا سره یا رب زم ما ایا حضورون چې دی حاضر شې شدانا د مجلس چې ما ملګر کې وسوسه وانه شي سستی کران ولي خلات نه کی حتا یند حتا د منافق د شیطان چې کوم دی دی به ترغی پور دی ګی خلکو حتا اذا جاهدون موت حتا کله چې راشي او تندوی منکرین تمر نو وای بده ارجعونی نو ارجع دا خو فعل دی پیر خو جمع نی ارجعونی اصل کې دا تکرار دی ارجعونی یعنی ارجعنی علامه پس کې دنیا ته ما پس کې دنیا ته علامه پس کې دنیا ته ما پس کې دنیا ته خامہ چې عمل کوم نیک عمل سو قران بل عمل خو نه وکه نه جهاد او نه مزونه دا د مکی صورت ته کنه حت لالی خامخا عمل وکنه قران ته بکینه پرې به عمل وکم پیما پاتې چې ما پرې خود کلا اچرنا ان کلمتون یقین دایو خبر ده هو قالو چې دې وین کې دی دې کینا او مې اورا ایم برده هونه امه کې ته دینه برده ته تر ورته پورته کې برده یو دنیا دی او برده دی اخرت ته د دنیا ژوند چې دا تر مرګ دی د مور د خېټه شروع شې دی کې وسل په دې سټیج وخت ما وي اد برداخت جو اند مرد بعد دے تر قیامت نو د مسلمانان لپاره برداخت یو برداخت جو اند اغا اومشته ایدا په نعمتو ملایږي برداخت کې او کم چې کافران دي اغه له صداګان ملایږي خدا برداخت ته وایي په یو ایتیت باندې برداخت خبر ده دا که امر خو کې پروت ده کنه لیکن په بل ایتیت چې دا پاسې په قبر کې او هغه د پرختی ول راشي نو دینه مراسته دی مونږ ته خپل نه وخا یو عالم تیر شوی اشرف علی تهاندي رحمت الله علیه چې د دیوبندیانو د ټولو استاد دی مشر دی د اشرف علی تهاندي رحمت الله د اغوست د اشرف علی د مفتی شفی صاحب کراچی والا مفتی نه مفتی شفی احمد دی کسه شفی عثمانی او د دوم استاد دی ټول استاد تقریبا دا کتاب دی کم دی نو یار اشرف الجواب آئی کے غلی کی پکم صاف کے ہیں صفحہ نمبر 559 یو جلد کے دے اغوائی اردو خط داغا تمام عرض ایک تو جسم یہاں ہے دنیا کے اور ایک جسم ہے عالم مثال میں تو نہ منی دابطان اور وہ مشاب ہے اس جسم کے یہ جسم بےعینی نہیں ہے دانت ہے پشان تھے جسم قبر کے ہوتے وہ تو عالم مثال میں بدن بھی مثالی ہے وہاں جنت بھی مثالی ہے دوزخ بھی مثالی ہے بس اس عالم مثال ہی کا نام قبر ہے پوچھے پہ یہ سب اشکال رفع ہو گئے اب سب اشکال رفع ہو گئے بیا بھائی قبر سے مراد یہ محسوس گڑا نہیں ہے کیونکہ کسی کو بیڑیا کہا گیا جنگل کے یا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا تو اس صورت میں وہ چونکہ زمین میں دفن ہی نہیں ہوا تو اس لیے اس کو چاہیے کہ قبر کی عذاب ہی نہ ہو لیکن اب اشکال ہی نہ رہا کیونکہ عالم مثال ہے وہاں اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا اور اشکال تو تب ہوتا جب قبر سے مراد یہ گڑا ہوتا جس میں وہ دفن ہے حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑے کو کہتی ہی نہیں ہے بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں خواہ مردہ دفن ہو یا نہ ہو اور عالم مثال کی نہ جانی ہی کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں عوام کہ قبر ذرا بڑی رکھنی چاہیے تاکہ مردہ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو بیا بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ کو اسی گڑے میں بٹھایا جاتا ہے بس پھر کیا ہے اگر دشمن کو ستانا ہو تو اس کی قبر کو در تنگ بنایا جائے تاکہ مر کر بھی اسی چین نصیب نہ ہو دادا غلط فاضیخا اصل جواب 659 صفحہ صفحہ نمبر 601 کی وہی روح کو موت نہیں آتی جسم عنصری کو موت آتی ہے بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم عنصری سے منقطع ہو جاتا ہے بس دگا اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ لذت متنف منتفع ہونے والا کون ہے کہ آپ کے نزدیک یہ بدن ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ منتفع ہوتا ہے اور متدرج ہوتی ہے اور جسم انہیں اس کیڑے بماندر اعلی مرکب کے بس پوچھے پہ اس کو تھا اے دیوبندیانو مشر رستاسو خدا کتاب موجود ہے ماسا موجود ہے عامر پیدا کی مشہ بنٹ کی مشہ کچھا خواہی دیبات ہو لے گا بلکہ ما سود شائع کرے پیدا کی پر پخ پلہ گروپوں کے ڈیئر میں شائع کرے ایسا پھول جواب لگی گوری پہ ایسا پی آدھے ساتھ 559 نورم ڈیئر پہ خیخی خبری دی آو سب 601 659 آو 601 شپک ساو یو کنش پیدا شپک ساو یو باقی دا بردخ پہ بارا کی بعد خلق افراد تفرید دوارا کئی بعد خلق ہوئی دا پدی قبر کی عذاب دے پدی کی جنت دے پدی قبر کے آباد وائی دئی دئی فرات ہو کر کے آباد وائی چنا چی اغپ بردخ کے پاگا روخ چکم دا کے دی قبر کی ردت اسم نشنو تا عذاب شن سششتے دا دوارا نظری غلط کی دی افراد تفرید دے منگو آئیو چی عذاب روح تا ملوی که پسی جین که دیو کرده سی جین که دیو اب بدن چار دا اغا تا داغی اغا اخصاص کی گی در روح پا در یوانه او در مسلمان روح چی پیلین که آلتا اغا تا مثالی چی سم ورکلی شویره اغا تا اغا تا نعمتون ورکلی ادا بدن چی که بری قبر که پروت نه دی تا داغی اغا اخصاص کی گی بس مثال داز لکه او سره اوده پدی کوتا که ادش پی خوبی نی او دیتا لی زنگل تا اپا زنگل که دو پتی مار شی از مرے دیتی منڈی وی منڈی وی نا سب رویخ شی خوالی خوالی پا جیمی که او نخواق دا مار انسی ادی دردی دردیگ دردیگ داستو دا آقا روخ تی تکلیف رسی دو ادی بدن تا تی آقا تکلیف رسی دو بدن خوی نو تل دنگل تا روخ تلو کنا اللہ بو تلو دارنگ یو سڑے دی او در پی گل بار که او کامرہ که یا بل دا او اللہ دا تو خیی دی روخ تا بوی دی کسی خانی تے بوزی آل تاکی دا لاورینا پیسا علواء مالواء اخری یادی سلمان پر بکرہ تے بوزی آلتا پی علواء اخری ان دے چرا ویخشی نو خلی کی آشان خوندی خوگئی نو دے خطر لینے رہے خدا دا روخ سادا شے ملاو شو او دا غیب وجبان بردن ترہندہ کئی صاحب دے لا لکه دنیا کې دا مثال شته کنه. نو البته دا غشان چاله چې روح په برداشت کې ده ها, نو برداشت کې تقریبا دا په قبر کې کوم بدن دي ته دا غي ساه په دې باندې دلیل شه د حدیث نبی اسلام نه. نبی اسلام وای د نبی اسلام بار کړی حدیث کرا دي یو دل نبی اسلام په خچر باندې سور یا په اس سور یا په بل څه سور پوخه اصحابه تر دي په مقبره تیریدن هغه دا کړي نبی اسلام هغه اس یا خر اس یا سور یو هغه ټوپ و. نبی اسلام چې وکت الله پاک ورته وکړ دوه کسان په قبر کې نبی اسلام کوش شوي هلکه په دې دواړو قبرونو باندې آزاد و خسه غټ ګناه نه دی کړی. یو به یو اودس نه وچو یعنې موز یې نه کوه بل ماته ځکه چې موز نه کوه ځکه چې اودس وچی او دوی به چغلي کوله وی ګناه غټ نه خدا دی وی دا څوک لخت راړی نو نبی اسلام ولیده کنه لخت راړی په دې باندې به کیدو په دې قبر باندې تر څو چې الله تشنی نو دی به دی ته به عذاب کمی نه به پی. نو بیا به درته هم لګېد نو ته ار مړ کی بای باندې لخت کی دا ته پته دی به عذاب دی مسلمان دی سم دی کنه ستا په خیال. او څوک چې وچی نه عذاب چې کوم دی او بل بل دغه څوک چې په دې قبر کې تش عذاب نو نه موږ دا تپوس کوو چې دې قبر کې دا چې کوم سړی په ځنګل کې مړ شي هغه قبر کې خاخ نه دی یا په دریاب کې ډوب شي دغه قبر کې خاخ نه یا هندوان خپل مړی وسو دی په دریاب کې نه له قبر عذاب نشته ولی نشته. افراد تفرید مه کوئ. قبر هم د بردخ یو قسم دی خو دې کې لاش پروت دی یا خاورې شوی دی یا روغ دی. بل چې د ازمارو خو د ازمارو هغه خېټه هغه د پاره قبر دی یا مایو خو هغه د پاره قبر دی. نو چې روح خو د هغه لارې لین ته اتجین ته هغه روح ته چې کوم تکلیف یا خوشحالی ملې دکه د ازماري د خېټه کې چې کوم شی پروت دی هغه زرات مراته نو ځکه هغه ازماري چې وخوړ د هغه د بدن جزوم شي کنه خوراکو بدن ته نو هغې ته الله هغه تکلیف رسوي څنګه رسوي پرې نه پوهېږو. الله رسول الله قادر دی. نو اوس اس بار د قیامت خدا دا که دا بیا وره لال یا مل صالحان خاما عمل به حکم نیک پی ما پاس کی طرف کی ما پری خودی بچی و نیکان کم خدا و نیک کم قرآن دوست دا کم قرآن دوی ما کلا اللہ ایچاری نو دروغ وی اینا کلمتون دی قیران دا خبر چی دی و این کدا غی دی کئی نا ومی ورا این بردخون اما کتا دینا بردخ دی پردارا الامی یو باتون تروت پورتا که دو پوری پایدان و خبر سور قیامت کوس کله چې بوکو لري په شپې لای په لان ځابینم نه به ته پوز د خپل وړو د نصب په مې ته چا زیه ته پلان کې مولا ته دی ته شیخ القران زیه ته پیغمبر دی نه شنی سي ته سید دا شبه شي نشته په خلاته په خپل عمل باندې په قیامت کې بیا دا پوتنی چې ته بخته پلانې ته پلانا او کپلانا الته کې خپل کمانه په خپل خېستنی زوګ به څه کار دی خایز مور نه او په قیامت کې به تاسو نه شئ ته بچی د پلانا کړ پلان دا شی به نشته په خپل عمل به راځي. ولا تسالون بدی تپوت کول شي د چانه یا بدن ته تپوت نشي کوله فمن ثقل الموازین په دې بخلاتېږي تل به او تل دا هغه چای چې عقیده ټیکی چې عقیده نه دغه ټکه تل نه لکه سور کهف کې تر شو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنن د دې ټول باندې د مشرکانو دوی به تلې نه خدای چې مو موحد دی او ګناهونه کړی فمن تقل الموادین اته چې رنې شي تل د مال دا نو دا کنه نه کامیاب دی اته چې سپک شي تل د مال دا نو دا کتن چې تاوان کې چلو خپل دا نو په جانه کوئی همیشه عقیده ټیک نه او تلیم سپکې تل فوجو منار او پر ته مخوندې ور ا دې به دې کې بد شکر علم تا کن او بایدی شو تا آنو دو مایتون چلو سیشو پا تاسو بان استاس پا کلی که درس که در دوره چالو ها پا کن دو بیا تو کذیب ہونا وی تا پای تکذیب کن کتاب ای دزان نلگی آره قالو بایدی ربنا غلب علیان شک ودنا ای ربنگا غلب شو پنگ مازنگ بدبختی منگ دیر بدبخت هم اس نوی تان تا بدبخت شد قرآن ناخواد شد سخ بدبخت آقا سره چه قرآن نالا لرک کرده او اوچت نیکبخت آقا چه خپل قرآن نالا را استده قزنانه دا کالک دک ماشوم دا نیکبخت انسان ده ده بخت نیکو او بایدی رای را دونگا علقلوات علیان شقوتو نا غالب شو بنگوا دنگا بدبختی و کنا قمان ظالینا او منگا کن مورا او سودان دا گمران دوئی کن او بای بیا ایرا بزنگا اخری نامی دا او باتا منگا دی زائنا دی جهنم نا فان عودنا پس منگ دنیا تاوری فان عودنا پس کم بیا و پس شو خلاف دا قرآن تا فان نا ظالم و ظالمانو او بای اللہ اقصو پیزا کورش سپو پا دی که دا سپو کارتون مر کرد سپو اقصو ویرگ دا سپو دا شپی شرد تا کورشا حدیث کرا دی المبتدون کلاب و علی النار دا بیدتیان چی دا چی دینی زانق گرور کرد دا با دا جهنمیان سپی دارنگی العاید فی حبتی کل کلب یقیو سم یعود فی قیعه دا بخاری دیست شریف وی واپس کن که دا خپل ورکری شه دے دازے لکا سپے سپے قیعو کے بیا سٹی لیتا نلا ما سالو ساو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانا دا مثال دا بد دے دا خن دے چی دے دا یوشے ورکن بیا والی اخلی نو اگر چی با بیدان کے سخات چوردی شوردی سخاتا نو اول یو قبول گیا المال قلیلا پا خیدہ کثیرا مارے پا غب نے پاکشا مارے قبول کرے اٹیلے کی بلتا ماتا تا بخوی بخوا پردے مال بخی نو جا بل پلاس کی دا من طرف ہوئی نو اگر دا مال قلیلا دا په خدای کذره په غم نه پخې مادر مار کبر اما تر بخل نو ټول به ته وبخې ابیا په خپل کې اخلي تقسیم ای رسپو کارو کا رسپو کارو کا دارن قران غثیر د سپم ویلی دي چې وات والم نبا الذی اتنا واتنا فی اتنا واتن فان سره من دا مول خپل کتاب علم ورکړ هو ته راغینا پکان الغوینو د سرکه ششمولا سیوا ولو شئنا لرفعناه بها كزمن خخن من بوشت کرو په سبان پاري مند توفيق باندې عمل ور کرو نو ولي ورنک ولكنه لكن استدراك ده لكن ده ميلان کو دنیا تا دنیا غره په دین کار په پیسو کوي وتا وهود خوښ تا وي زماده بنگلي زماده موټر زماده غټ گاډي په مثلو کا مثل کلب ده په پشان سپيده نه مسي بارک 100 75 چتر نمبر یاد سورت عرب کې تیر شو سپی دلته سپی دی دین پروش سپی اکل خر وای مثل الذین حمل التوراۃ صفت دا کدان چې وای غس تورا د الله کتاب ثم لم يحملوا بیا عمل نک په تورا د الله کتاب تورا او قران او زبور نو کما ثدی د خمار د پشان د خر د خر يحمل اسبارا خری وته وی دی چې دین پروشی کوي یا بیان نه کوي دلته وته هلته به وته خرو اوسپو قال صوفیا ویله کرش سپو په دې جانم کې ولا تکلمون اما تر خبرې مه کوي ولې ځکه چې انه کان فارغو من عبادی یقی وای او ډله زما د بندګا عبادی د الله کتاب والا ویل بغی ربنا رب څنګه امنه موږ ایمان راوړو په کتاب باندې الله موږ منلې فاغفر لنا بخښنه وکړه موږ ته ورحمنا رحم منگا مکه کوتای کړه لام ته معافیو کې ورحم رحم کو بنگ باندې الله موږ ته کټ نکې موږ له راکې عمل په د عمل توفیق به راکې وان ته خیر راهمین هتي غرض هم کوم کنه فتخذتم سخريانا فتخذتمهم نو بني ول تاسو له پټو کا باندې تا به دې خطش قران ور دي تا به دا هو امیان دي حتا ان ساوکم ذکری خطا چی ایر کتاونا دی ٹھوکو دا حق پرستو ذکری زما کتاب نکڑ شوی وکنتو منون تضحکونا وی تاز دا حق پرستو نا ان خان دیدون کی انی جدیتم لیو اما ما بدلور گری تا نورا دی پس آب دا جدی کلک شو ساس بای ٹھوکو بانی پر مسئلے نو پریخ قرآن نو پریخ انا مول فائدون دا خق قسان ام دی دی کامیاب آتاج برا ٹھوکی کولی قالا وہی اللہ کم لبیسم فی الارض سورا وقم تیر کر پا دنیا کے نشمیر دا کلنا او بای دیوی وقم تیر کر یو رد او بعد ایم یا سیسا در ودی پس الادین نو تپوت کر شمیر کون کنا قال ابو اللہ اللہ بیستم اللہ قدر آواؤ اللہ بیستم تاس وقم تیر کر پا دنیا کے مگر لگ او یقینا لگو دکھا دا آخرت دا خوڑی ارتیاتو دکھنا دکھا قبر دا اخو لگ شپیتاو یا کلسو آکی خلو انکم کنتو دختارم کاش کتا پوری جدا لگ پدې لګ باندې غډیر ژوند دې خېسته کړو قران ته ناسه هډیر کا مکر وای کنه اپا هاته بتوم بیا تجرم آتا گمان کئی چانما خلق ناکم ابتا نا چنگ پیدا کری تاسو ابس بید امرو نہیں نا پتا سا امرو نہیں دار دار کبا دی جانتا نا ہوا نگو آتا گمان کئی چی تاسو ممکتا واپس نشئی دا گمان ہم غلط دی پتا اللہ الملک الحق دعوتو نو دیر اچت دی اللہ بادشاہ دی پرختیا لا الہ الا ہو نشتے بلا جرابی دی اللہ نا رب العرش الکریم مالک دے عرش ہوئے ومائے دو نفی شرک پر دعا آگا چا چرا مرامات کرتا اللہ نا بل اعاج ترابل یا نبول وسیلے پر گواچو لا برہان لہو بھی چی نشتے دل پائیبان دلیل چاہوے لیچی وسیلہ انیسا دا مڑو یا دا جوان دو دا زواتو تو فائنہ ما خطابوں در بھی یقین حساب کتاب دا اللہ سا خرے اللہ بہتا پوس کئی چی چاہ تھا بھیلو انہو یقین اندار لا چی دے نکامیابی لاب دو شان دار یقین شان دار خبر دارا چی لاب دو کافرون نکامیابی کافر منکرین دا قرآن وقر رب اغفر وار بزما بخنو کے ورحم رحمو کے وانتا خیر رحیم تی غرد رحم کون کنا نو مقصد دو تو اس بات توحید بالعدلت ثلاثہ پدری اور قسم دلائل دا اللہ و اوال ثابتو موز باکو آئین بعد انشاءاللہ بیان رو سٹے میں ہاں وقتی ہے من دا مقصد صورت بیا دا دو دا سدے او کن دا بیچت بیسورا بشکنا